1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De NPO heeft geen signalen gekregen van grensoverschrijdend gedrag bij andere programma's dan De Wereld Draait Door. Dat zegt voorzitter Frederike Leeflang bij Nieuwsuur. Ze reageert op het Volkskrant-artikel over wangedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk. Leeflang hoopt dat eventueel wangedrag bij andere NPO-programma's gemeld wordt. De NPO stelt een onderzoek in naar het grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Ook komt er een actieplan om te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. De Britse premier Sunak heeft een verrassingsbezoek gebracht aan Oekraïne. In Kiev beloofde hij nog meer militaire steun aan president Zelensky. De Britten sturen 125 stuks luchtafweergeschut en ander militair materieel. In totaal gaat het om wapens ter waarde van 60 miljoen euro. Eerder deze maand zegde het Verenigd Koninkrijk al 1000 luchtafweerraketten toe. Sunak reageerde ook op de enorme schade die Russische raketten hebben aangericht op de energievoorziening in Oekraïne. Volgens president Zelensky is de helft van de energiecentrales hierdoor uitgevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 4 studenten met een mes om het leven gebracht, waarschijnlijk toen ze lagen te slapen. De dader is nog voortvluchtig. De slachtoffers zijn 3 vrouwen die in hetzelfde huis woonden en een vriend die bij een van hen op bezoek was. 2 andere mensen in het huis zijn ongedeerd gevonden. De Franse voetballer Karim Benzema gaat definitief niet naar het WK in Qatar. Hij heeft een spierblessure opgelopen. Het is een nieuwe tegenvaller voor titelverdediger Frankrijk, omdat eerder Kanté en Pogba ook al wegvielen. Benzema was er 4 jaar geleden ook al niet bij, toen omdat hij geschorst was. Frankrijk speelt dinsdag voor het eerst tegen Australië. Het weer, het wordt een heldere nacht met weinig wind. Temperatuur daalt naar 2 tot min 7 graden. Morgen ook koud, maar veel zon. Dan wordt het 1 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Mai voorbij. Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van BNNVARA van zondag 20 november. Elke week ga ik op reis door de wereld om te praten met correspondenten die wonen in het buitenland. En met hen bespreek ik de actuele onderwerpen en de verschillen met Nederland. Ja, nog 1,5 maand en dan is het oud en nieuw. Toch zijn mensen al volop bezig met het afsteken van vuurwerk. Voor sommigen hoort dat echt bij de Nederlandse cultuur. Er gaat alleen al een tijdje een discussie over mogelijk landelijk vuurwerkverbod. En daar is niet iedereen even blij mee. Hoe zit dat eigenlijk in landen als de VS, Brunei en Denemarken? Hoort vuurwerk ook echt bij hun cultuur? Je hoort het zo. Laat mij vooral weten waar jij in de wereld luistert. Dat doe je snelst via de NPO Radio 1-app. Zo laat Anouk weten te luisteren vanuit Lagos. Brennan luistert vanaf Kaapstad. En Patrick luistert lekker mee vanuit Sapporo. De app download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Eerst stel ik je mijn correspondenten van het eerste uur aan je voor aan de hand van het actuele nieuws daar. En we vliegen eerst naar Brunei, want daar woont Marten Adema. Marten, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Marten, ik heb een hele slechte verbinding. Oh, oké. Okay. Dan gaan we het even oplossen. Ja. Dan gaan we eerst even door naar de VS. Want daar zit Raymond Kranenburg. Hallo, Raymond. Hallo, Mai. Goedemiddag. Goedemiddag voor jou, inderdaad. Er is weer nieuws rondom Trump. Vertel. Hij had het al weken geleden aangekondigd dat 15 november, dan zou hij een grote aankondiging gaan doen. En iedereen, hij gaat weer runnen. Dus wist hij. Ja, zo groot was het dus niet. Nee, nou goed, hij heeft 2 jaar lang heeft hij, bijeenkomsten gehouden die niet waren omdat hij runde. Want ja, dat deed hij toen nog niet, zei hij. Maar nu dus wel. Nee, hij kwam in Mar-a-Lago. Hij kwam hier bij een klein bordesje en... Het was net niet 7 jaar geleden, hoor. Het was toch, toch een beetje anders. Wat was er anders dan? Nou ja, ten eerste is het natuurlijk precies hetzelfde verhaal. Het nieuwtje is echt een beetje vanaf. Hij had ook niet dezelfde energie op een of andere manier. Hij stond daar een beetje. Het was echt heel duidelijk dat hij oplas wat hij ging vertellen. Terwijl vorige keer stond hij dat echt een beetje uit de losse pols te doen. En zijn dochter, die heeft aangekondigd, echt direct daarna van, ja, nee, ik vind het allemaal goed, maar ik ga niet meer de politiek in. Ik ga aan mijn kinderen aandacht besteden. Dus die is er niet bij. Er waren geen vertegenwoordigers van het congres, wat wel een beetje vreemd is. Ik bedoel, er zijn echt wel een aantal die nog steeds met hart en ziel steunen. Maar er was echt niemand. En grappig was ook dat de wilde mensen die wilden eerder weg, voordat de speech afgelopen was. En die werden echt tegengehouden door de beveiliging. Die mochten niet weg totdat die volledig uitgesproken was. Wat wel een beetje aangeeft dat, ja, mensen hebben het wel een beetje toch. Ik denk dat de meerderheid van de mensen die hiervoor op hem gestemd hebben, dat die het ook wel een beetje gezien hebben en wel wat nieuws willen nu. Dus de enthousiasme is een beetje verdwenen. Ja, daar leek het wel een beetje op. Ja, het is toch weer een beetje hetzelfde verhaal. Hij moest weer vertellen dat hij eigenlijk gewonnen had in 2020... en dat climate change eigenlijk niet helpt. Ja, dat was ook een hele goeie. Een paar centimeter in de komende 200 tot 300 jaar zal het misschien stijgen. Mm. Het water. Mm. Weet je, dat soort dingen. Dus het is niet, ja, ik weet het niet. Hij heeft gewoon helemaal niks nieuws. Dat is een beetje het idee. Dus het nieuwigheid is er af, maar hij komt wel weer terug in de politiek, geeft hij aan. Ja. Maar misschien dus ook op Twitter, begreep ik. Ja, sinds Elon Musk de touwtjes heeft overgenomen op Twitter, gaan dus al de geruchten de ronde dat misschien dat Trump wel terug zou komen. Trump heeft zelf gezegd dat hij heel blij is met zijn Truth Social en dat hij dus nergens anders naartoe wil. Maar vandaag had Elon Musk ook een poll op Twitter. Moet Trump terug of niet? Ja, ja. En ik geloof dat zelfs 52% ja had gezegd. Dus we wachten maar even af. Ja, als hij op deze manier zijn veiligheid gaat regelen tegenwoordig, dan wordt het wel een zeutje daar bij Twitter. Maar als het dus uiteindelijk zo blijkt te zijn dat die poll dus, dat de meerderheid dus wil dat Trump terugkomt, gaat Elon Musk hem dan ook echt terughalen, denk je? Nee, dat weet ik niet. Hij doet zoveel dingen nu op Twitter tegenwoordig dat hij gewoon dingen eruit blaart en ja, dan gebeurt er ook weer niks. Of dan is het toch weer niet goed en dan moet hij toch weer mensen aannemen die hij net ontslagen had. Dus ik zou het echt niet weten. Ik denk dat hij een beetje het gevoel probeert aan te doen. Een beetje kijken of het... Of het de mensen het echt willen. Maar of die dan eigenlijk wel echt nog wel met andere verstandigere mensen praten om te kijken of het echt doorgaat. We houden het in de gaten. Dankjewel, Raymond. Ja. Graag gedaan. We vliegen weer terug naar Brunei, want hopelijk hebben we nu iets beter verbinding. Marten Adema. Ja, goedemiddag, meisje. Dat het beter gaat. Dit klinkt zeker beter dan wat ik net hoorde, dus daar ben ik heel blij mee. Marten, goedemorgen. Ja, jullie hebben een spannende dag achter de rug, want de Maleisische verkiezingen waren gisteren. Hoe zijn de verkiezingen verlopen? Ja, ik denk over het algemeen goed. 70% opkomst, dat is best veel. Het is nog lastig om te zeggen wie de verkiezingen eigenlijk heeft gewonnen. Er waren 3 grote coalities in de running om, laat maar zeggen, de meeste zetels in het parlement te verkrijgen. En er worden natuurlijk altijd al wat dingen uitgeroepen. Ik heb nog even gekeken net, maar wat wel volgens mij duidelijk is dat de huidige coalitie, dus de huidige president, de premier, die gaat het waarschijnlijk niet redden. Maar de stemmen worden nog geteld. En dat is een hele interessante verkiezing, omdat er dit jaar mocht je kiezen vanaf 18 jaar. Voorheen was dat vanaf 21 jaar. Dus dat geeft heel veel nieuwe kiezers van wie je eigenlijk nog niet weet op wie ze gaan stemmen. En jullie hebben dus geen idee op wie ze gaan stemmen, maar de opkomst is niet alleen vanwege de leeftijd hoog, toch? Nee, niks. Sowieso zijn er heel veel problemen in Maleisië op dit moment. Ook wat je ook in Europa ziet, er is grote kosten van levensonderhoud. Er zijn ook veel overstromingen en problemen door klimaatverandering. Dus dat zijn hele belangrijke onderwerpen waar de Maleisiërs toch echt wel hun stem over willen uitspreken. Ja, dus genoeg reden om te stemmen dus. Wie denk je dat er waarschijnlijk gaat winnen? Ja, als ik denk dat de coalitie Peritatan Nationaal waarschijnlijk veel stemmen gaat halen. Dat is van Muhyiddin. Maar als ik mijn geld zou een keer inzetten, dan ga ik denk ik voor de Pakistan Harapan. Die is van Anwar Ibrahim, 75-jarige minister-president. Als ik inderdaad hier de mensen spreek in de omgeving, zij denken dat die gaat winnen. Maar we wachten af. Ik denk vandaag of morgen wordt het bekend. We wachten dus af. Houd ons op de hoogte, Marten. Dat doe ik. En ik spreek je zo. Tot slot vliegen we naar Denemarken, want daar woont René Passet. René, goedenacht. Mai, goedenacht. Ja, de verkiezingen zijn geweest in Denemarken. En nu is het tijd voor de formatie. Hoe gaat het daarmee? Ja, moeizaam. De ene week gaat het meer richting een kabinet via de linkerkant. En nu zijn ze weer langs de rechterkant zijn ze aan het proberen te formeren. Maar ja, er is nog geen witte rook. Dus ik zie nog niet dat er volgende week of over twee weken een regering is. Maar er is wel ander nieuws, want er is vanavond de winnaar van de Storebeendoest is bekend geworden. En dat is eigenlijk de equivalent van heel Holland Bakt, maar dan in Denemarken. Wow. Daar was vanavond de finale van. Dus daar was vanavond half Denemarken mee bezig. Ja, en is het dan ook echt zo, net als in Nederland, dat dan iedereen voor de buis zit? Ja, het is wel echt een superpopulair programma. Alleen, ik heb laatst weer een keer de Nederlandse versie gekeken. En als je dat vergelijkt met de Deense variant, dan kunnen de Denen toch echt beter bakken. Die maken me toch kunstwerken, dat is ongelooflijk. Ja, die zijn goed in zoete dingen. Ja, nou ja, die zijn ook goed in koken. Want er schijnt ook een restaurant te zijn wat al 5 keer is uitgekozen tot het beste restaurant ter wereld. Mm. Noma heet dat. Dus de Denen kunnen inderdaad wel, die staan, als je in de keuken staat, dan moet je wel iets met iets komen. Nou heb je in Nederland natuurlijk een Robert. Is er ook een Robert van Denemarken? Er is in ieder geval, er zijn er meerdere natuurlijk. Maar je hebt onder andere Gorm. En die heeft ooit een pizzeria opgericht. En die is ook heel veel op tv te zien tegenwoordig. Kijk, Sjaan, dat is leuk om te horen. Het is koud in Denemarken, heb ik begrepen. En dat betekent dat de kerstmarkten trouwens ook in volle gang zijn. Hoe ziet de Deense kerstmarkt eruit? Sowieso is er een steentje waar je glock kan halen en waar je ebelskiva kan halen. Dat zijn zoete, een soort opgepompte poffertjes, laat ik ze zomaar omschrijven. Super lekker. En glock is gewoon glühwein, dus dat is geen gevaarlijk pistool of zo. En voor de rest, ik was vanmiddag op een kerstmarkt. Ik had een tour die ik aan het rondleiden was. En daar verkochten ze ook Nederlandse kaas. Dus behalve veel kerstsnuisterijen wordt er ook natuurlijk eten verkocht. En een van de exotische dingen is dan Nederlandse kaas. Maar ook echt de hebben dingetjes die wij ook hier in Nederland bijvoorbeeld vaak zien bij zo'n kerstmarkt, qua cadeaus. Ja, exact. Het is echt vergelijkbaar. Ja, en wat natuurlijk, kijk, het is hier al begonnen, omdat je natuurlijk in Nederland zit eigenlijk Sinterklaas een beetje in de weg. Dus pas op 6 december mag je volgens mij met goed fatsoen een kerstboom verkopen. Al is dat wel een beetje aan het veranderen in Nederland. Maar in Denemarken is dat niet zo. Daar is nu eigenlijk alles al in kerstsferen. Oh, wauw, wat heerlijk zeg. En ook via radiostations? Nee, dat nog niet. Tenminste, niet naar de radiostations waar ik naar luister. Want daar heb ik nog eigenlijk weinig kerstplaten gehoord. Nog heel even wachten. Dus ik kan in ieder geval niet wachten. Ja. Dankjewel, René Passet. Ik spreek je zo over vuurwerk in Denemarken. Dat is goed. De eerste plaat. Iedere week probeer ik op deze plek even thuisgevoel te creëren met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou zelf te luisteren en denk je, dit liedje moet hier gedraaid worden? Stuur ze in via de NPO Radio 1-app. Benjamin schrijft al een tijdje voor heel wat artiesten in Nederland. Zelf kan hij ook een goed nootje zingen. We kennen hem eigenlijk al van de band Traudes. En tegenwoordig zingt hij solo en er is een nieuwe single. Je hoort Benjamin met Kansen. Soms denk ik nog aan jou wanneer ik slaap. Je had mijn dag meteen gemaakt toen jij daar 's avonds veel te laat en veel te aangeschoten aan de bar stond aangesloten bij vrienden. Ik had graag geloofd dat alles weer oké was, maar dat gaat niet zo. Ik kon zien dat jij nog steeds aan hem dacht. Er stond te malen steeds om niets. Je was niet klaar voor iemand anders, daarom vraag ik je niets. Voor jou was niets nog steeds veranderd, daarom praten we niet. En daarom ga je met die jongens die niet gaan voor jou lief. En nu fiets ik door de regen en ik kom mezelf tegen. Moet ik teruggaan? Nee, dat gaat niet. Zou jij straks nog van me weten als jij terugkomt in mijn leven? Moest ik stuk gaan? Jij bent daar niet. Nu de kansen zijn verspild omdat ik bang was om te falen. Het is angstvallig stil nu ik alleen zit op mijn kamer. Maar heeft die engel straks haar vleugels nog als hij straks met zijn leugens haar kapot maakt? Is gedaan, vriend. Soms Soms denk ik nog aan jou wanneer ik sta hier naar de lucht en ik je daar opnieuw zie staan en het komt terug, lief. Jij was alles en op slag was ik veranderd in een banger die zijn woorden kwijt was. Ik was verdronken in geluk dat niet van mij was. Jij was nooit van het verkopen van een act die niet de jouwe was. Het voelde echt totdat jij leerde wat vertrouwen was en jij hem weer vergaf. Dat je s'nachts moest hopen dat hij thuis kwam. Je speelt de hoofdrol in een soap die niet meer uit kan. En nu fiets ik door de regen en ik kom mezelf tegen. Moet ik teruggaan? Nee, dat gaat niet. Zou jij straks nog van me weten als jij terugkomt in mijn leven? Moest ik stuk gaan? Jij bent daar niet. Nu de kansen zijn verspild omdat ik bang was om te falen. Het is angstvallig stil nu ik alleen zit op mijn kamer. Maar heeft die engel straks haar vleugels nog als hij straks met zijn leugens haar kapot maakt? Is gedaan, vriend. En de bar is niet dicht als jouw hart en ik mis weer je lach als ik s'nachts aan jou denk. Want liefje was voor altijd. Maar ik weet dat ik geen kans krijg, nooit meer. En de bar is niet dicht als jouw hart en ik mis weer je lach als ik s'nachts aan jou denk. Want liefje was voor altijd. Ik weet dat ik geen kans krijg, nooit meer. En nu fiets ik door de regen en ik kom mezelf tegen. Moet ik teruggaan? Nee, dat gaat niet. Zou jij straks nog van me weten als jij terugkomt in mijn leven? Moest ik stuk gaan? Jij bent daar niet. Nu de kansen zijn verspild omdat ik bang was om te falen. Het is angstvallig stil nu ik alleen zit op mijn kamer. Maar heeft die engel straks haar vleugels nog als hij straks met zijn leugens haar kapot maakt? Is gedaan, vriend. Benjamin met kansen. De wereld van BNNVARA. Mai voorbij. De politie deed onlangs een fonds van 350.000 kilo illegaal vuurwerk. De grootste ooit. Maar waar wordt dat vuurwerk gemaakt? En hoe komt het, als het niet onderschept wordt, in Nederland terecht? Jack Seim, vuurwerkexpert bij de politie en de redactie van nu.nl, legt het uit. Het vuurwerklogistieke systeem is eigenlijk al jaren hetzelfde. Het wordt grotendeels in China geproduceerd. En dat gaat eigenlijk via de reguliere havens, komt dat Europa binnen. Dus via van China naar havens als Rotterdam, Gdansk, Hamburg. En dan wordt het door die importeurs wordt het opgeslagen in grote loodsen. Dus daar is in principe nog niets verbodens of illegaals aan. Ik leg even uit hoe dat precies zit. In Nederland hebben we consumentenvuurwerk, zoals knalerwten en vuurpijlen. Het vuurwerk valt onder categorie F1 of F2. Vuurwerk in de categorie F3 of F4 is professioneel vuurwerk. Dat zijn bijvoorbeeld cobra's of nitraten. Je mag dat vuurwerk, dat wij noemen dat ook explosieven, mag je eigenlijk niet aan particulieren ter beschikking stellen. Dus een particulier mag het niet voorhanden hebben, niet afsteken. Maar professionele vuurwerkshows zien er vaak zo uit. En daarin is het gebruik van hard knalvuurwerk, zoals dat van cobra's of nitraten, helemaal niet populair. Dat zorgt dus voor een hele tegenstrijdige situatie. Cobra's en nitraten komen met bakken Europa binnen op een legale manier, omdat de illegale vraag van consumenten zo groot is. En die cobra's en nitraten worden niet alleen voor de lol rondom oudjaar afgestoken. Het wordt steeds heftiger en je ziet ook nu dat het gebruikt wordt voor rammelplofkraken. Maar het wordt ook gebruikt in het criminele circuit om bedreigingen tot uiting te brengen. En daarnaast, en dat vind ik ook heel belangrijk, is dat het ook gebruikt wordt tegen hulpverleners. Men heeft ook geen besef van wat het doet als je een cobra naar een hulpverlener gooit. Wat het voor impact het heeft. Dus dat is ook de reden geweest waarom wij als Nederlandse politie gezegd hebben van ja, dit moet echt gaan stoppen. Hier moeten we echt iets mee gaan doen. In Nederland wordt er lang gestreden voor een vuurwerkverbod, maar tot nu toe zonder succes. Hoe zit dat eigenlijk in andere landen? Wat voor rol speelt vuurwerk daar in de samenleving? En hoe gaat de overheid hiermee om? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit de VS, Brunei en Denemarken. Maar we vliegen eerst dus naar Brunei, want daar woont Marten Adema. Hallo Marten. Marten. Geen Marten. Dan gaan we weer door naar de VS. Even kijken, Raymond Kranenburg. Ja, ik ben er klaar voor natuurlijk. Altijd fijn dat jij daar klaar staat voor ons. Ik ben er wel, ik heb een goede verbinding. Ja, Raymond, goedemiddag. Wij hebben onze grote vuurwerkshows zelf tijdens Oud en Nieuw. Maar bij jullie zijn de vuurwerkshows vooral te zien tijdens de 4th of July. Is het een beetje vergelijkbaar met de Nederlandse oudjaar? Er is niet zoveel privé vuurwerk. Mensen zelf, hier in Californië sowieso, is het minder. Brand en zo, weet je wel. Maar ja, sowieso over het hele land. Het valt mij op dat er mensen privé zelf iets minder vuurwerk kopen dan dat je in Nederland zou zien. En bijvoorbeeld in de hoogste staat is Missouri en het is like $13 per persoon gemiddeld. Dus dat valt reuze mee nog, over het algemeen. Dus nee, het zijn voornamelijk vuurwerkshows die je dan ziet. En met Oud en Nieuw hebben de grotere steden hebben wel vuurwerkshows. De kleinere dingen niet. Hier is geen vuurwerk georganiseerd met Oud en Nieuw. Maar met 4th of July wel. Dan hebben we hier in de buurt echt 3 of 4 echt georganiseerde vuurwerken door een 4th of July commissie of een of de gemeente of iets in die trant. En dat is echt een groot spektakel. Ja. Hier in de buurt doen ze het dan op de pier. Dat is ook wel grappig, dat kan ik vanaf mijn balkon zien. Ik hoef er dus nooit heen. En dat duurt echt een half uur of zo. En dat is ja, een hoop standaard de lucht in vuurpijlen en zo. Hè, met hartjes en mooie figuren en dat soort dingen. Ze maken er wel een feest van, ja. Hey, Raymond, want hoe zou jij de vuurwerkcultuur in de VS omschrijven? Want hier in Nederland zijn er dan rond deze tijd veel jongeren die overdag met rotjes in de weer gaan. Soms tot grote irritatie bij voorbijgangers. Is het een beetje vergelijkbaar in de VS? Nee, absoluut niet. Nee, het is, ten eerste is het een lappendeken van regels. Elke staat heeft het anders. Er zijn federale minimum eisen over wat vuurwerk wel en niet mag. Sommige staten hebben het strenger of minder streng. Zo mag je bijvoorbeeld in 16 staten mag je safe en sane vuurwerk kopen. En dat is zoiets wat je vrij vertaalt als veilig en gezond vuurwerk. dat is vuurwerk dat niet ontploft en niet de lucht ingaat. Dus ja, dan heb je ook sterretjes of een kaars of zo die je neerzet. Maar geen Romeinse, wat is het, niet zo'n ding wat dingen afschiet, al is het een kaars. Alleen maar een beetje spuitwerk. Het is niet echt interessant. Maar in sommige dingen, in Indiana bijvoorbeeld, zijn ze veel vrijer. En daar mag je dus gewoon echt veel meer verschillend soort vuurwerk kopen. Je mag het hele jaar doorkopen. Terwijl in een hoop staten is het echt wel geregeld dat het alleen maar rond Oud en Nieuw mag. En je mag het in Indiana mag je het ook afsteken eigenlijk het hele jaar door. Maar dan op feestdagen, dan mag het later. Het hele jaar door mag het van 9 tot 11, 's ochtends tot 's avonds. Maar op feestdagen mag je dan tot 12 uur of op Oud en Nieuw tot 2 uur. Dus, maar dat zie je hier dus verder niet. En ja, dan als je dat soort regels niet hebt in staten, als het echt moeilijker gemaakt wordt, dan zijn er dus ook niet echt veel mensen die met rotjes buiten op straat lopen. Je mag hier geen rotjes kopen in Californië. Dus kinderen hebben ze ook niet zo makkelijk. Die moeten echt naar Nevada of naar Mexico om dat soort vuurwerk te kunnen krijgen. Maar elke staat mag dus voor zichzelf bepalen qua regels wat betreft vuurwerk. Je mag in de VS dus in principe overal volgens mij vuurwerk kopen. Behalve in de staat Massachusetts. Waarom mag het daar niet? Ja, dat is ook weer een grappig verhaal. Massachusetts is natuurlijk de staat van de revolutie. En de John Adams, een van de founding fathers, die had gezegd van de revolutie moet gevierd worden tot het einde der tijden met spel, sport, klokkenspel, kampvuren, parades en verlichting in de lucht. Ja, dat is de vuurwerk. Maar Massachusetts, waar John Adams dus vandaan kwam, daar mag vuurwerk niet. En dat hebben ze dus verboden in 1943... tegelijk met kampvuren. Kampvuren en vuurwerk werden verboden. En op basis van, dan was het moeilijker voor de Duitsers om steden te bombarderen. Mochten ze zo ver komen. Mochten ze deze kant op komen vliegen. Dus, en die regel is nooit meer teruggedraaid. Dus vandaar dat je in Massachusetts geen vuurwerk mag kopen. En wat vinden de inwoners er zelf van? Die zijn er helemaal oké mee? Nou, nee. Dat is redelijk wat. Er is oppositie. Er zijn mensen die proberen eens in dezelfde tijd weer eens een ballot measure, weet je, een referendumtje er doorheen te duwen. Of het nou wel mag of niet. Maar ja, nu zie je ook steeds meer toch de veiligheid waar die mensen als argument brengen dat het niet zou kunnen. En het is niet veranderd. Ze hebben het wel geprobeerd ooit eens in rond het bicentennial, de 200 jaar van Amerika in 1976. Maar dat kwam er ook niet helemaal door. En er zijn wel wat groepen die er tegen zijn. Maar nee, het gemiddelde uitgave van vuurwerk in Massachusetts is 1 cent per persoon. Yeah. Je gaf net al aan dat elke staat dus zijn eigen wetten heeft rondom vuurwerk. Welke staat zou jij dan omschrijven als de vuurwerkstaat van de VS? Ja, nou, dat denk ik toch dat Missouri is. En dat is meer gewoon op basis van hoeveel vuurwerk ze kopen. Zoals ik zei, $13 en 31 cent per persoon. Ik vind het ook wel weinig eigenlijk, als je het met Nederland vergelijkt. Ja, is ook niet echt veel. Aan de west- en de oostkust is het helemaal laag. Dan hebben we het echt over halve dollars en zo. Dat valt echt mee. Maar ja, het valt ook een beetje hoeveel vuurwerk is er, wordt er georganiseerd door de steden zelf. Als er vuurwerkshows zijn, hebben mensen toch minder behoefte om dat dan ook zelf aan te schaffen. En het is wel grappig dat je dat ook zag, bijvoorbeeld in South Dakota. Daar heb je dus Mount Rushmore, weet je wel, die vier presidenten die uit de steen zijn gehouden. Mm-hmm. En daar hebben ze in principe elk jaar met 4th of July een groot vuurwerk. Maar nu is het al 2 jaar door Governor Noem, de gouverneur in South Dakota, is het verboden. En ze zegt van ja, op basis van de droogte en brand en we willen geen bosbranden. En de stijging, wat is het? Het is de stijging van vuurwerkuitgaven per persoon is van $2.67 naar $10.87 gegaan. Dus je ziet dat als de grote vuurwerkshows weggaan, dat mensen het dan toch op een gegeven moment zelf gaan kopen. Dus eigenlijk moeten die vuurwerkshows blijven? Ja, oh, absoluut. Ja, als er iets een argument is voor het blijven van vuurwerkshows, dan is dit het voorbeeld wel. Het mooie voorbeeld, ja, absoluut. Nou, woon je zelf in Californië. Wat zijn de regels daar? Mm-hmm. Je mag het hier kopen een paar dagen voor 4th of July. En dan, ik geloof tot 4th of July, en de 5e is ook echt alles dicht. In sommige staten mag je echt tot 10 juli vuurwerk kopen. Maar alleen op 4 juli afsteken. Denk je ook van, ja, wat is het? Maar goed. hier is het echt 4 juli afgelopen. En het is niet echt heel grootschalig. Het valt mee. Wat wel leuk is om te zien, is dat er zijn vuurwerksteentjes waar het dan verkocht mag worden. Want bijvoorbeeld, hier de 5 cities, zoals het hier de 5 dorpjes in de buurt heten, mag je in 2 van de dorpen mag geen vuurwerk verkocht worden. Terwijl ze zitten allemaal op loopafstand van elkaar. Het is allemaal aan elkaar gegroeid. Dus dat is heel vreemd. Maar er zijn dan steentjes waar het dan wel mag. En dat gaat altijd naar het goede doel. De vuurwerkopbrengst gaat naar de Boy Scouts of naar een hondenopvangcentrum of dat soort dingen. Je doet echt mee aan, als je vuurwerk koopt, gaat het hier in Californië in ieder geval, gaat de winst naar een goed doel. Dus nou, dat is toch goed leuk om mee te horen. Ja. Maar de vuurwerkwetten liggen dus best wel onder druk in Californië. Waarom wordt daar gesproken over een vuurwerkverbod? Bosbranden voornamelijk. Het is wel de droogte. En de meeste bosbranden ontstaan door mensen die een foutje maken. Het is echt niet altijd dat er een powerleiding, een energieleiding naar beneden komt die brand veroorzaakt. Op basis daarvan hebben ze toch zoiets van, weet je, we willen dat minder. Ze nemen ook de veiligheid wel in ogenschouw. Maar ja, sterretjes kan wel gewoon. En als je goed wil branden, moet je een paar sterretjes afsteken natuurlijk. Dus weet je, dat is dan ook weer zo dubbel. Dus het is echt voornamelijk om de bosbranden en een beetje het milieu. Weet je, dat hangt er dan aan vast. En mocht er zo'n vuurwerkverbod komen, denk je dat er dan ook sprake is van illegale handel? Nou ja, dat is dus ook weer zoiets. Een hoop staten, om ons heen kan je het nog wel gewoon kopen. Maar ja, ik ga niet echt even 4 uur naar Nevada rijden om vuurwerk te gaan kopen, weet je wel. Dus het is echt, dan wordt het wel een beetje een afstandsding. Je kan hier ook redelijk makkelijk vuurwerk uit Mexico kopen. Ja, precies. Dus je hebt altijd wel wat illegaal vuurwerk. Maar ik denk toch dat, ja, het publiek wat het vuurwerk het leukste vindt, dat zijn toch vaak kinderen tot een jaar of 18, 19 of zo. Weet je. Dan is het echt wel afgelopen. En ouders kopen het om voor de kinderen om te laten zien. Als die het niet kunnen krijgen, ja, dan houdt het feest toch gauw op. Die gaan niet even naar Mexico rijden of illegaal vuurwerk kopen, weet je wel, bij een crimineel. Dat gebeurt niet zo snel. Maar gaat er ooit een vuurwerkverbod komen, denk je, in Amerika? Nou, heel landelijk niet. Nee, absoluut niet. Dat gaat zeker niet gebeuren, want dat soort dingen is gewoon op de staatniveau geregeld. Ja, hier in Californië zou het nog wel kunnen. Daar zie ik het wel op den duur van komen. Maar in het hele land, er zijn gewoon te veel staten waar ze daar te veel vrijheid. Dat is de inperking van mijn vrijheid. Dat mag niet. Dus ik wil vuurwerk afsteken als ik dat wil. Ja, oké. Hier niet. Dankjewel, Raymond Kranenburg. Vanuit de VS. Ik spreek je in het tweede uur over transwetten. Dus tot zo. Ja, tot straks weer. En we gaan weer terug naar Brunei. We gaan even proberen of we daar nu toch wel verbinding kunnen krijgen. Marten? Even kijken. Nadelen van in de jungle wonen. Hallo Marten, de nadelen van in de jungle wonen. Als goed is, hebben we een goede verbinding nu. Ja, het zou moeten lukken. Ja, laat het proberen. Dit klinkt fantastisch. Marten, goedemorgen. We hebben het over vuurwerk. Houdt men in Brunei eigenlijk van mooie vuurwerkshows? Zeker, ja. Het is wel een van de hoogtepunten ook in het land. En dat komt ook omdat het niet heel vaak voorkomt. Hè. Mensen houden van siervuurwerk, houden van vuurwerkshows. Het zijn hele mooie plekken om het vuurwerk te bekijken. Maar er is hier een algeheel vuurwerkverbod. Aha. Dus dat betekent dat als er een vuurwerkshow komt, ja, dan gaat natuurlijk echt iedereen naar buiten. En dan wil de meeste mensen van het land het vuurwerk heel graag zien. Dus, maar er is dus een vuurwerkverbod. Hoe steekt deze regel precies in elkaar? Ja, ik denk dat iets meer dan 10 jaar geleden zijn ze begonnen met een algeheel vuurwerkverbod. En dat heeft ermee te maken, eigenlijk veiligheidsredenen is wat de overheid noemt. Dus ja, er gaan gewoon dingen mis. Gebouwen kunnen in brand zijn, brand raken, er kan letselschade zijn, beschadigingen. En ja, misschien moeten we gewoon iedereen tegen zichzelf beschermen en een vuurwerkverbod inroepen. Dus het zit erachter dat ze de mensen willen helpen. Op zich is er niet heel veel protest tegen. Mensen zien natuurlijk wel graag vuurwerk in de lucht. Alleen het zal iets minder vaak gebeuren. Maar als het dan gebeurt, dan is het ook echt wel heel groot. Ja, precies. Dus die vuurwerkshows, dat is een groot spektakel in Brunei. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat mensen dan toch denken, ik zou dat misschien wel eens een keer zelf willen doen. Is er sprake van veel handel in illegale vuurwerk? Ja, het gebeurt wel. Er zijn natuurlijk geen officiële statistieken over. Alleen als je bijvoorbeeld kijkt naar de dorpjes die diep in de jungle liggen, waar niet heel veel autoriteiten zijn, daar zie je dat af en toe wel eens illegaal vuurwerk het land binnenkomt. Dat wordt ook afgestoken. Ik denk niet dat het een heel groot geheim is. De politie handhaaft wel, maar hij heeft natuurlijk ook wel, kan natuurlijk niet overal op alle plekken zijn. Dus er is een soort van, er gebeurt wel wat gedoogwerk hier. Maar van tijd tot tijd willen ze natuurlijk wel een punt maken. En als er een grote vuurwerkvondst is gedaan of er is vuurwerk in beslag genomen, dan haalt dat vaak wel de krant. Hè? Dan zeggen ze, nou, kijk, we hebben hier een grote partij gezien. En daar komen wel straffen ook op. En wat voor straffen zijn dat? Ja, die zijn best wel streng. In principe valt vuurwerk hier onder de wapenwet. En dat zijn de wapens en de explosieve wet. Er kunnen zelfstraffen aan verbonden worden tussen de 5 en de 15 jaar. En er kunnen ook geldboetes zijn. Ja, het is maar niet bekend of die straffen ook echt daadwerkelijk worden uitgedeeld. Maar de wet is vrij streng. Dus de mensen denken wel een paar keer over na over of ze inderdaad echt vuurwerk gaan afsteken en handelen. Ja, precies. En je gaf zelf net al aan dat er wel heel wat vuurwerkshows zijn. Speciale momenten waarbij mensen dus naar buiten gaan om daarbij te zijn. Wat voor momenten zijn dat vaak, die vuurwerkshows? Goede vraag. Een van die dagen kan zijn de verjaardag van de sultan. Die wordt elk jaar groot gevierd. Het is ook een feestdag in het land. En die wordt vaak afgesloten met een grote vuurwerkshow. Dat is een goed voorbeeld van zo'n moment. De heel veel speciale gelegenheden zijn. Er kan bijvoorbeeld de opening van een grote weg of een grote brug, als dat iets belangrijk is voor het land, dan kan de overheid ervoor kiezen om die opening bij te staan met een grote vuurwerkshow. En wat je ook vaak ziet is, bijvoorbeeld is het einde van de Ramadan, daar heb je altijd Eid, het suikerfeest. En dat is een grote feestdag, of feestdagen moet ik eigenlijk zeggen. En daar zie je dan ook wel de vuurwerk. Wat interessant is dat er eigenlijk geen vuurwerk is met Oudjaarsdag of Oudjaarsavond. Niet? We zijn hier een paar keer geweest. Nee, dat was de eerste keer dat we hier waren. Dacht, waar kunnen we dat zien? Maar ja, dat wordt eigenlijk niet echt gevierd. Misschien in de hoofdstad is er wat. Maar het blijft eigenlijk heel stil. En dan proberen ze soms goed te maken. Maar dat lukt ook niet altijd. Dat is toch een beetje gek, hè? Dat je dan op Nieuwjaarsdag dan geen vuurwerk ziet. Dat is inderdaad vrij gek, ja. Ja, dus het is in de omringende landen natuurlijk best wel veel vuurwerk. Maar ja, Oudjaarsdag, Nieuwjaarsdag is wel een vrije dag hier. Maar wordt eigenlijk niet zo gevierd zoals we dat in Europa kennen. Met het knallend ingaan van het nieuwe jaar, om dat zo maar te zeggen. En wat zijn de tradities rondom nieuwjaar dan wel in Brunei? Ook niet zo heel erg veel. Ik denk de eerste echte grote feestdag die hier gevierd wordt, is het Chinese nieuwjaar. Dan wordt hier een Chinese minderheid buiten de Maleisiërs. En die pakken het wel heel groot aan. Dus dat is vaak, volgens mij, de tweede volle maand na de tweede maand na de kortste dag. Dus het valt ergens januari, februari. En daar heb je een hele dag van Chinese festiviteiten. Dus leeuwendansen, heel veel families die bij elkaar komen. En ik denk dat op Nieuwjaarsdag zelf wel familiebezoeken zijn, of het een vrijdag is. Maar dat is het eigenlijk een beetje. Er wordt mensen elkaar niet echt gelukkig nieuwjaar af en toe. Dus het is niet echt een een hele belangrijke dag hier. Maar vuurwerk vinden ze dus daar allemaal heel bijzonder. Wat moet men trouwens inbeelden qua vuurwerkshow? Is het echt een groot spektakel waar veel geld in gaat? Ja, ja, heel veel siervuurwerk. Ik denk niet die cobra's en die traten die we hoorden in de aankondiging. Dus het is met name heel veel siervuurwerk en niet zo heel veel knallen. En ja, ze gebruiken ook de Chinese kennis en kunde om daar echt ook een hele mooie show van te maken. Want dus, er zijn natuurlijk wel heel veel mensen hier in het land die er veel van weten. Ja, veel bloemen, patronen en het is echt een kleurrijk festijn waarschijnlijk. Absoluut. En hoe zit het eigenlijk met jou? Steek jij wel eens vuurwerk af, Marten? Nee, we hadden wel wat sterretjes volgens mij nog ergens in verhuisdozen zitten. Dat mag wel. Dat proberen. Nou ja, dat is maar de vraag. Nee, ik denk het wel. Ik denk als je het binnen het huis houdt, dan kan dat wel. Ja, ik moet zeggen, als je echt vuurwerk wil zien, dan is het op oudjaarsavond dan is het toch de beste kans om een tv-zender op te zetten en dan bijvoorbeeld naar Sydney te kijken. We willen dit jaar naar Australië gaan. Dus daar zal het ongetwijfeld een grote vuurwerkshow worden met oudjaarsdag. Dankjewel, Marten Adema vanuit de Brunei. En succes in de jungle. Dankjewel. Tot snel. Joejoe. En we hebben het natuurlijk over vuurwerk. Dus ook automatisch over oudjaar en nieuwjaar. En dan zing je natuurlijk altijd dit nummer van ABBA. Happy New Year. We beginnen gewoon een beetje op tijd. Say, Happy New Year, Happy New Year. ABBA met Happy New Year. BNN Vara. De wereld. De wereld van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. We vliegen door naar Denemarken, want daar woont René Passet. René, goedenacht. Goedenacht, Mai. Ja, in Nederland knalt het er op het einde van het jaar flink op los, René. Houden de echte Denen ook zo van vuurwerk? Ja, en niet alleen de echte Denen. Volgens mij de meeste Denen. Want de vuurwerkcultuur is eigenlijk grotendeels vergelijkbaar met Nederland. Ik weet nog wel dat ik echt jaren terug het eerste oud en nieuw hier in Kopenhagen vierde. En ik was echt verbaasd dat het net zo los ging qua vuurwerk en herrie en overlast en dronken mensen op straat als in Nederland. Dus echt om 12 uur barst zeg maar het feest los in Denemarken? Ja, ja. Ja, en om 6 uur is het doodstil op straat, want dan zit iedereen voor de televisie omdat de koningin een toespraak houdt aan Nytorvsstelen. En dat doet ze klokslag 6 uur. En nog altijd van papier, want een teleprompter of iets andere moderne toestanden, dat is aan de koningin van 82 niet besteed. En wat voor toespraak is het dan? Geeft ze iedereen dan moed of blikt ze dan even terug op het jaar? Ja, dat. Het is eigenlijk vergelijkbaar met het praatje wat Willem-Alexander houdt tijdens de derde dinsdag van september. Mm-hmm. Het is een vooruitblik, een terugblik. En ze noemt bijvoorbeeld altijd iets over de Faroe-eilanden en over Groenland. Want die horen ook bij Denemarken. En die moeten genoemd worden in het praatje. Dus even seriositeit om 6 uur en daarna wordt de fles drank uit de koelkast waarschijnlijk gehaald en wordt er al flink gefeest. Nou mag je dus hier in Nederland pas vanaf 7:30 ochtends op Oudjaarsdag je rotjes afsteken. Hoe zit dat bij jullie? Dat mag officieel pas na kerst. Vanaf 27 tot en met 31 december mag je afsteken. En natuurlijk op Nieuwjaarsdag. Maar de verkoop die is al eerder. Die is van 15 tot eind december. Dus er wordt eerder verkocht en er wordt ook eerder afgestoken dan in Nederland. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik woonde tot voor kort in Nørrebro, in de volkswijk zeg maar van Kopenhagen. En daar werd eigenlijk al gelijk vanaf 15 december werd er geknald. En flink ook. En is het niet ongelooflijk vervelend? Ja, dat is soms wel eens vervelend. En zeker als je, zoals ik, een klein kind hebt die dan vervolgens wakker wordt van het geknal buiten. Dat is niet heel tof. Het is wel zo dat hier het knalvuurwerk sinds 1992 al verboden is. Maar als je een Romeinse kaars afschiet, en dat doen ze in Kopenhagen veelvuldig, die knallen net zo hard. Dus dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ja. Hoe is het eigenlijk met de regelgeving rondom vuurwerk in Denemarken? Je mag alleen goedgekeurd vuurwerk afsteken met een CE-stempel erop. Maar natuurlijk wordt er ook hier wel wat illegaal vuurwerk binnengebracht. Vooral vanuit Duitsland. En er is hier ook wel veel overlast. Maar de hele discussie, zoals in Nederland en in andere landen gaande is over van, joh, moeten we dat niet een beetje terugdraaien, dat speelt in Denemarken toch veel en veel minder, heb ik gemerkt. Hoe komt dat, denk je? Ja, misschien niet genoeg gewonden per jaar. Hoewel 250 gewonden per jaar, dat vind ik toch best fors. Mm-hmm. Maar ik weet niet precies waar het aan ligt. Het heeft natuurlijk in Nederland ook vrij lang geduurd voordat we er echt serieus over na gingen denken van, nou, is dit nou wel zo'n goed idee? Maar ik merk er in Denemarken in ieder geval minder van. Ja. Hey, en hoe oud ben je eigenlijk als je vuurwerk officieel mag kopen in Denemarken? Vanaf je 18e mag je het vanaf kopen. Je 18e. Maar die gewonden die ik net noemde, de meeste gewonden van die 250 per jaar, dat zijn kinderen tussen de 10 en 14 jaar die met vuurwerk aan het experimenteren zijn. Dus ja, daar komen ze toch op een of andere manier komen ze daar aan. En ik weet het snelste toen ik klein was, dat ik ook helemaal wild was van astronauten en op 1 januari ook het oude vuurwerk van de straat af ging rapen en dan dat bekijken of het nog alsnog wilde branden. Ja, dus de regels worden eigenlijk niet echt nageleefd. Nee, niet wat dat betreft, nee. En hoe vergelijkt Denemarken zich eigenlijk met de rest van Scandinavië als het op vuurwerk aankomt? Ja, dat moest ik wel eventjes opzoeken, want dat wist ik niet uit mijn hoofd. Ik weet wel dat de Zweden vuurwerk afsteken, maar niet hoe precies de regelgeving is. Nou is het zo dat Vuurpijlen zijn sinds 2019 in Zweden verboden. Dus die mag je alleen nog aansteken als je een speciale vergunning daarvoor hebt. En in Noorwegen zijn ze eigenlijk al veel langer verboden, vuurpijlen, sinds 2008. En ook hebben ze toen het vuurwerk verboden dat op speelgoed lijkt. Dat werd blijkbaar verkocht. Dat heeft het aantal gewonden in Noorwegen en Zweden wel flink teruggebracht, trouwens. Alleen 2 jaar geleden in Zweden, toen, zoals je misschien nog weet, Zweden had hele andere coronaregels als de landen om Zweden heen. Die waren veel vrijer. En er zijn op 2020, in het eerste coronajaar, zijn er ook heel veel ongeregeldheden en gewonden gevallen, juist door vuurwerkgeweld. Ja, maar als je het zo bekijkt, zijn de regels in Noorwegen en Zweden strenger dan in Denemarken? Ja, ja, ja. Ja, als je bijvoorbeeld in Noorwegen alsnog een vuurpijl afstuit, krijg je een boete die kan oplopen tot €650. Dus dat vind ik toch wel fors. Hey, en merk je dan ook dat er juist veel mensen vanuit Noorwegen of Zweden dan juist hun vuurwerk dan bijvoorbeeld uit Denemarken halen? Dat weet ik eigenlijk niet. Ongetwijfeld zullen wel Zweden wat kopen in Denemarken en andersom. Want er is ook qua werk en qua uitgaan is er vrij veel verkeer tussen Malmö en Kopenhagen. Want ja, daar ligt een brug tussen en je bent binnen een half uur aan de overkant. Maar of daar dan strenge controle op is, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. En als het gaat om illegaal vuurwerk? Nou ja, zoals gezegd, de Denen hebben daar wel mee te kampen. En dan komt het vooral uit Duitsland, want het knalvuurwerk mag dan verboden zijn. Maar ja, ik hoorde de afgelopen jaren in mijn buurt hoorde ik toch regelmatig strijkers afgaan. En die herken je dan aan een fel wit licht. En ja, die mogen officieel niet verkocht worden, maar die gaan ook hier geregeld de lucht in. Ja. Wij kennen allemaal de grote vuurwerkrampen. In Enschede nog, is het in Denemarken wel eens zo falikant misgegaan, René? Ja, ja, en eigenlijk een vergelijkbaar ongeluk. In november 2004, dus eigenlijk niet eens tijdens Kerst en Oud en Nieuw, maar daarvoor nog, was er in het plaatsje Zeest een vuurwerkfabriek waar een kist met vuurpijlen op de grond viel. Er waren een paar mensen bezig om die kist te verplaatsen. Nou, die viel, daar brak brand uit. En vervolgens sloeg die brand over op een opslaghal waar 800 ton vuurwerk lag opgeslagen. Oh, jezus. Ja, er volgden 3 grote explosies. En een van die explosies was zo zwaar dat die op de Richterschaal te meten was. 2,2 op de schaal van Richter. Ja, 355 huizen liepen daarbij schade op. 75 konden ook niet herbouwd worden. 85 gewonden was uiteindelijk het gevolg. En er is 1 dode bijgevallen. Dus ja, wat dat betreft heeft Denemarken wel zijn eigen vuurwerktrauma. Wat heftig allemaal, zeg René. Ja, ja, en er was er nog, een paar jaar geleden hebben we hier, dat was toch geen ramp, maar waar toch ook wel tamelijk bijzonder. Ik woonde in Neurobro, dus in een wijk, en daar heb je een drukke straat waar vrij veel fietsers dag en nacht langsrijden. En daar vonden dus de laatste dagen van het jaar vuurwerkgevechten plaats, waarbij opgeschoten jongens elkaar beschoten met Romeinse kaarsen. En niet alleen elkaar, ook vanuit de auto of lopend, maar ook voorbijkomende fietsers werden geraakt. En er werd dus gewoon 1 fietser vol van zijn fiets afgeschoten. En niemand anders had dat gefilmd. Nou, dat was natuurlijk 's avonds groot nieuws op de Deense televisie was dat te zien. En daar is wel een onderzoek uit voortgevloeid. En het jaar daarop hebben ze ook de politiecontrole op dat gebied echt flink opgeschroefd. Jeetje, wat heftig. Zomaar uit het niets de Romeinse kaarsen tegen je aan krijgen. Dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Nou, durf ik de vraag ook dan niet te stellen. Maar nee, ga jij nog een Romeinse kaars afsteken dan? Nee, ik ga geen Romeinse kaars afsteken. Wat ik meestal doe is dat ik een hoge plek opzoek ergens in de stad met vrij uitzicht. En dan ga ik van andermans vuurpijlen genieten. Maar eigenlijk sinds mijn 15 of zo koop ik al geen vuurwerk meer en steek ik het ook niet af. Dankjewel, René Passet vanuit Denemarken. En hopelijk tot snel. Fijne nacht. Hello. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. Een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Een hele goede nacht. Dit is Bram Kees met het nieuws uit Spanje van deze week. En ja, deze week is het vooral gegaan over de alleen ja is ja wet. Die blijkt ja, nogal desastreuze gevolgen te hebben. En dat zal ik proberen uit te leggen. Deze wet gaat erom dat sinds augustus een vrouw uitdrukkelijk ja gezegd moet hebben tegen de persoon met wie zij seks heeft. Want anders wordt er meteen gesproken van verkrachting. Kortom, ja, deze wet werd heel erg positief ontvangen hier binnen het land. Maar ook zeker in de landen rond Spanje. Heel innovatief natuurlijk en best baanbrekend om dit soort seksueel geweld eigenlijk harder aan te pakken. En wat blijkt er nu? Door verschillende zaken die samenkomen, blijken er flink wat gesloten zaken tot strafvermindering te leiden sinds de aanname van deze wet. En dat heeft te maken met twee ingrediënten die op zich onschuldig zijn, maar bij elkaar een soort van negatieve gevolgen kunnen hebben. Eerste ingrediënt is de beslissing van Montero, de minister van Gelijkheid, om het juridische onderscheid tussen de verschillende vormen van verkrachting, dus met of zonder geweld of intimidatie, te schrappen. Dit zou allemaal onder de noemer seksueel geweld gaan vallen. Met straffen dus van laag tot hoog, afhankelijk van de ernst van het vergrijp. Tweede ingrediënt is de strafvermindering die veroordeelde volgens de Spaanse wet kunnen aanvragen als de politiek na hun veroordeling besluit de wettelijke straf voor een dergelijk vergrijp te verlagen. Kortom, misschien met een klein voorbeeldje kunnen we het aangeven wat dan het gevolg kan zijn. Een veroordeelde man in de regio van Madrid kreeg in april 2020 8 jaar celstraf voor het verkrachten van zijn 13-jarige stiefdochter, die hij had gedwongen tot orale seks. In het vonnis schreef de rechtbank expliciet dat zij de man de minimumstraf van 8 jaar oplegde voor seksueel misbruik. Maar sinds de invoering dus van de nieuwe wet bestaat dat vergrijp echter niet meer. Het valt nu onder de brede waaierterm seksueel geweld, die een minimumstraf heeft van 6 jaar in plaats van 8 jaar. Nou, die man heeft dat aangevraagd en met succes. Kortom, dit is niet het enige geval van strafvermindering. Er zijn al zo'n 15 tot 20 zaken bijgesteld sinds die nieuwe wet, die dus aanvankelijk zo positief werd ontvangen, aangenomen is. Je kunt je voorstellen, veel politieke partijen staan op hun achterste benen. En ook Spanje, de populatie, heeft het er heel erg veel over. En het is eigenlijk een flinke nederlaag voor Montero, de minister die hierover gaat. Maar ook voor Sanchez natuurlijk, de premier die het toch wel een beetje als een stokpaardje zag, deze wet. Binnen zijn kabinet en binnen zijn regering. Nou, ik denk dat dit het belangrijkste nieuws was uit Spanje. En ik wens iedereen een hele fijne nacht. Groetjes, hoi. Hey Mai, goeienacht. Frank hier uit São Paulo. Sorry dat ik deze keer niet de uitzending kan komen, want ik ben op dit moment in een vlucht van Qatar Airlines onderweg naar Qatar. Ik ga naar het WK voetbal. Ik ga kijken hoe waarschijnlijk Brazilië voor de 6e keer in de historie wereldkampioen wordt. Brazilië heeft het beste team. Staat bij de boekmakers ook ver bovenaan. En daarom zijn de verwachtingen in Brazilië ook heel erg hoog gespannen. Brazilië zal de komende 4 weken helemaal in de voetbalsferen zijn. En dan vergeten we gelukkig een beetje, ja, de toch onzekere omstandigheden die geschapen zijn doordat we een nieuwe president hebben en het allemaal niet helemaal duidelijk is wie zijn nieuwe ministers worden, wat zijn nieuwe politiek wordt. Maar nu is alles in Brazilië in de sfeer van het voetbal. Dus iedereen trekt weer zijn gele en blauwe en groene shirtjes aan. En iedereen in Brazilië gaat natuurlijk voetbal kijken. Brazilië speelt de eerste wedstrijd op donderdag 24 november, ja, tegen Servië. En daarna moeten ze op 28 november tegen Zwitserland. En de laatste wedstrijd is op 2 december tegen Cameroen. En dan gaan ze natuurlijk door naar de volgende ronde. Naast mijn gele Braziliaanse shirt neem ik natuurlijk ook een oranje shirt mee. Want ik blijf natuurlijk toch Nederlander. En ik ga samen met vele collega's van ons oranje, want ik ben lid van de Nederlandse supportersvereniging, ik ga natuurlijk ook naar de wedstrijden van Nederland kijken. Dus de eerste wedstrijd is aanstaande maandag tegen Senegal. Dus nou, ik ben heel benieuwd wat ik allemaal in Qatar ga zien, waar ik terecht kom. We gaan in een fan village overnachten. Ik denk een hele grote camping met cabines. Heel benieuwd wat ik daar tegenkom. Ben ook heel benieuwd wat voor andere fans we tegen gaan komen. Ook heel benieuwd naar het eten. Ik ben nog nooit in het Midden-Oosten geweest, maar ik heb er heel veel zin in. En ik zal zorgen dat ik ook in de volgende uitzending weer wat laat horen van mijn verblijf de komende weken in Qatar. Nou, voor iedereen nog een fijne uitzending en heel veel voetbalplezier de komende dagen. Hey Mai, Joost hier uit New York City. Kort berichtje van mij. Deze week stond onder andere in het teken van het bekendmaken van Donald Trump dat hij weer president wil worden. Tenminste, hij stelt zich kandidaat. Dus voor de presidentsverkiezingen over 2 jaar. Iets wat hij uiteraard al een keer heeft mogen zijn, 4 jaar lang. Nou, de invloed van Trump lijkt wel wat afgenomen te zijn. Zeker met het resultaat van de tussentijdse verkiezingen die wel grotendeels gewonnen zijn door de Republikeinen, maar toch minder sterk dan verwacht. Dus die grote rode golf, tsunami, zoals hij zelf aankondigde, die is echt uitgebleven. En nou, ik denk dat ook veel mensen nu wel de invloed van Trump en Trump als persoon wel steeds minder steunen. En er wel wat meer klaar mee zijn. Dus hij heeft minder aanhangers en het zal denk ik een lastige klus worden om uiteindelijk weer president te worden. Maar goed, hij heeft nu 2 jaar van tevoren dus al aangekondigd dat hij daar voor weer in de race is. Het nieuws werd wel opgepikt, maar ook niet heel groot. Een stuk minder groot dan jaren geleden. Dus ook daar zie je dat het wat minder in de schijnwerper staat. Dat eigenlijk qua Amerika breed hier in New York. Ja, wordt het een stuk kouder. Vorige week was het nog 25 graden, nu rondom het vriespunt. En de grote feestdagen die komen eraan. De grote kerstboom is bij Rockefeller Center neergezet. Die wordt nu versierd. En over anderhalve week komen daar wordt daar het legendarische moment dat de lichtjes aangaan in de boom. En dan is het echt kerst hier in New York. Dus het wordt winter. Het wordt een feestdag. Volgende week Thanksgiving, waar iedereen naar familie afreist en aan de cocoon gaat. En mooie tijd in het vooruitzicht. Hey, veel plezier met je programma en tot snel. BNN Vara. De wereld van. De wereld. De bel van. De wereld van. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Ja, je luistert naar de wereld van BNN Vara. En er is ook geappt door Bas Roofs. Die zegt, ik luister vanuit Mook bij Nijmegen. Gert-Jan zegt, dag Mai, ik luister met genoegen vanuit Spanje. Groetjes van Gert-Jan. Ermier Toppie zegt, leuk, ik luister graag naar je Mai. Succes met je uitzending. Trouwens, ik luister tijdens mijn nachtdienst thuiszorg. Dat is hartstikke leuk, Ermier. Die luistert trouwens elke week trouw, dus extra leuk ook. Henk van Loon die reageert ook. Hoi Mai, ik luister in bed vanuit Zoetermeer met oortjes in oor. En Julia luistert vanuit Nepal. En Bert luistert vanuit Waddinxveen. Jij kan ook wat van je laten horen. Door te appen naar de NPO Radio 1-app. Laat me weten waar je luistert. Je kunt trouwens ook nog een voice-appje sturen. Dat vind ik alleen maar extra, extra, extra leuk. Zo het tweede uur van de wereld van BNN Vara. Dan hebben we het over transgenderrechten in de VS en Argentinië. Verder praten we met Zuid-Afrika over ontkerkelijking. Dat hoor je allemaal straks. Eerst hoor je het NOS Journaal. Tot zo! We'll be right back. Radio 1. 2 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Turkije heeft raketten afgevuurd op meerdere plaatsen in het noorden van Irak en Syrië. De aanvallen komen een week na de aanslag in een winkelstraat in Istanbul. Turkije houdt daar Koerdische strijdgroepen voor verantwoordelijk en dreigde al met vergeldingsacties. In een statement zegt het Turkse ministerie dat de gebombardeerde regio's door terroristen als basis gebruikt zijn bij aanvallen op Turkije. Een woordvoerder van een overwegend Koerdische militie zegt dat er doden en gewonden zijn gevallen bij de Turkse aanval. Aantallen zijn niet bekend. NPO-voorzitter Frederike Leeflang maakt zich zorgen over het huidige werkklimaat bij de publieke omroep. Dat heeft zij gezegd naar aanleiding van de onthullingen van de Volkskrant over misstanden bij De Wereld Draait Door. Gisteren werd duidelijk dat de NPO een onderzoek instelt naar het grensoverschrijdende gedrag bij het programma door presentator Matthijs van Nieuwkerk. Leeflang vraagt zich af hoe dat jarenlang heeft kunnen voortduren. Samen met alle omroepen wil de NPO een actieplan opstellen voor een veilige werkomgeving overal in de publieke omroep. In Rome is een man van 51 opgepakt die verdacht wordt van de moord op 3 vrouwen, waarschijnlijk prostituees. Ze werden alle 3 donderdag doodgestoken. De man zou zich in het verleden bezig hebben gehouden met maffiapraktijken. De slachtoffers van de man zijn 2 Chinese vrouwen en een Colombiaanse vrouw. Michael van Gerwen is uitgeschakeld op het Grand Slam of Darts. Van Gerwen verloor afgelopen avond de kwartfinale met 10-16 van Luke Humphries. Raymond van Barneveld is nu nog de enige Nederlander in het toernooi. Hij treft zondag in de halve finale Michael Smith, de nummer 4 van de wereld. Het weer, het wordt een heldere nacht met weinig wind. Temperatuur daalt naar 2 tot min 7 graden. De komende dag is het ook koud, maar er is veel zon. Het wordt dan 1 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De wereld van BNNVARA. Mai voorbij. Welkom terug in de nacht van NPO Radio 1. Nog een heel uur kun je luisteren naar de wereld van BNNVARA. Vandaag is het internationale dag van de transgenderherdenking. Op deze dag staan we stil bij de honderden mensen die zijn vermoord als gevolg van transfobie. En wordt er aandacht gevraagd voor het geweld tegen transgenderpersonen. Een belangrijke dag dus, maar hoe beschermd zijn transgenderpersonen in de VS en Argentinië? Je hoort het zo. Verder duiken we met Zuid-Afrika dieper in over het onderwerp ontkerkelijking. Hoe is de leegloop van kerken daar? Dat hoor je allemaal na 2:30. Jij kan ook wat van je laten horen via de NPO Radio 1-app. Vertel me waar je zit te luisteren. Zo laat Lucas weten te luisteren vanuit Waddinxveen. Daniel vanuit Bonaire en Claudia luisteren vanaf Yorktown. De app van Radio 1 download je gratis op je telefoon. Ook kun je een voice-appje achterlaten. Eerst stel ik je mijn correspondenten van de tweede uur aan je voor. We beginnen in Argentinië, want daar woont Peter Schouten. Hallo Peter. Dag, goedenavond. Goedenavond, ja. Vandaag begint het WK. En Argentinië is natuurlijk een echt voetballand. Maar hoe leeft het WK nu in Argentinië? Ja, het gaat eigenlijk al weken over niets anders dan het WK voetbal. En de hoofdvraag die hier centraal staat is... gaat Albiceleste, het nationale elftal, eindelijk weer een prijs pakken? De laatste keer was het natuurlijk 1986 dat Argentinië het WK won. Maradona en alle druk ligt nu op Lionel Messi. Ja. Gaat hij eindelijk voor Argentinië een hele grote prijs pakken? Dat is de belangrijkste vraag die hier de Argentijnen al maanden, weken bezighoudt. Je kan geen winkel in of uitlopen of je ziet wel vaantjes, shirts, sjaals, taarten versierd, zag ik vandaag nog ergens. Alles draait om het WK. Dus maar, het is. Maar Peter, Argentinië is er klaar voor. Is het ook misschien wel Messi zijn laatste WK? Dat moet hij zelf. Ja, dat heeft hij volgens mij al gezegd. Dat het zijn laatste. Op die leeftijd gaat hij denk ik niet nog 4 jaar op dit niveau nog door. Je weet het niet, hè? Dus het is een talent. We weten het niet. Maar over het algemeen wordt wel beschouwd dat dit zijn laatste WK is. En dat is ook de laatste kans om Argentinië een prijs te pakken. En dat begint dan dinsdag tegen Saoedi-Arabië. Gevolgd de wedstrijd tegen Mexico en Polen. En dan moet het gebeuren. En, spannend. Nou ja, we gaan het zien. Yeah. En Peter, als we even kijken naar het team. Wat zijn de verwachtingen? Wat andere spelers dan Messi waarvan je denkt... dit zou zomaar het team kunnen zijn die dan toch de titel pakt? Naast Argentinië bedoel je? Nou, gewoon als we even kijken naar Argentinië zelf. Ja, ik zie het. Ik zeg het al na. Ik zie het ze nog doen ook. Dit rare WK. Ja, ik zie het ze doen. Dit is live, dus ik zie het ze doen. Ik zeg het bij deze. Okay, misschien is het ook wel de hoop omdat ik hier woon. Ja, maar ik voel aan alles wat het gaat gebeuren. Het is een raar WK, vind ik. Het gaat eigenlijk nergens over. Ja. Dus misschien voor een andere keer. En het grappige is dat hier in Argentinië gaat het daar... Het gaat echt alleen maar over voetbal, over mensenrechten, et cetera, hoor je eigenlijk helemaal. Niet? Want dus hier in Nederland hoor je, merk je toch echt wel dat er minder interesse is door alles wat daar nu gebeurt in Qatar, of is gebeurd. Maar die discussie is dus niet gaande in Argentinië. Nee, heel af en toe kom je zo links-rechts dus een verdwaalde quote tegen van iemand hier in Argentinië. Maar over het algemeen is men met één ding bezig en dat is... We moeten dat WK, we willen dat WK gaan winnen. En andere dingen die erbij komen kijken, die zijn eigenlijk die zijn niet van belang verder. Dus mensenrechten, et cetera, dat staat hier op een heel laag pitje als het gaat om Qatar. Ja. Het is Argentinië eerst, voetbal op nummer 1 en dan de rest is bijzaak. Ja. Argentinië gaat dus voor de wind, zeg jij. Houd ons vooral op de hoogte. Of wij moeten even contact houden, want ik ben benieuwd hoe ze het gaan doen. maar ik onthoud de woorden die jij hebt gezegd. Ja, is goed. Dank je wel. En tot zo, hè? Jo. En tot slot vliegen we door naar Zuid-Afrika, want daar woont Bas Ouwerkerk. Bas, goedenacht. Ja, goedenacht. De Zuid-Afrikaanse actrice Charlize Theron ligt onder vuur. Wat heeft ze precies gedaan, Bas? Charlize Theron die komt oorspronkelijk uit Zuid-Afrika. En komt uit een Afrikaner familie. Dus haar officiële eerste taal is Afrikaans. Ze is volgens mij rond haar 30ste is ze naar Amerika vertrokken. Grote actrice. Of 30 jaar geleden naar Amerika vertrokken en spreekt ze alleen nog maar Engels. Bijna, maar ze heeft dus in een podcast in Amerika gezegd over de taal Afrikaans dat er ongeveer nog maar 44 mensen zijn die de taal spreken en dat het een uitstervende taal is en daardoor dus ook niet heel erg behulpzaam. En dat is vooral bij de Afrikaans sprekende mensen in Zuid-Afrika flink in het verkeerde keelgat geschoten. Dus daar is al wat discussie over gevoerd online, maar ook op televisie, in nieuws, alles. Dus ja, dat. Maar waarom ligt deze uitspraak zo gevoelig dan, Bas? Voor heel veel Afrikaans sprekende mensen. En het vooroordeel is vaak dat vooral de witte boeren zijn die Afrikaans spreken. Maar 60% van de mensen die Afrikaans spreken is niet wit, maar zwart. En die mensen die hebben eigenlijk, dan hebben we het over Cape Malay of colored people, zoals ze zichzelf noemen. Die mensen hebben echt een eigen cultuur, eigen society, om het zo te zeggen. En daarvoor is Afrikaans gewoon echt heel belangrijk. Dat is deel van... Ja, van hun cultuur, dat is hun ding, laat maar zeggen. En wanneer iemand als Charlize Theron zoiets zegt... dat het eigenlijk een soort wegwerptaal, werd het genoemd, is... raakt dat mensen in hun cultuur en dus in hun identiteit. Ja, de Zuid-Afrikanen zijn dus boos. En nu gaat ze haar excuses aanbieden, denk je? Dat heeft ze nog niet gedaan... Ja, ik denk dat dat er wel aan zit te komen. Het is natuurlijk in een context gezegd die waarschijnlijk grappend bedoeld was. En dat gewoon in het verkeerde keelgat is geschoten. Dus uiteindelijk denk ik dat ze de Afrikaanse taalraad heeft al om excuses gevraagd. Zuid-Afrikanen hebben om excuses gevraagd. Dus ik denk dat het er wel aan zit te komen. En na die excuses, zal ze nog wel welkom zijn in haar eigen thuisland? Oh, dat denk ik wel. Ja hoor. Ze heeft ook een eigen foundation die hier veel dingen doet. Dus dat denk ik wel. We wachten dus nog even af op die excuses. Dankjewel Bas Ouwerkerk vanuit Zuid-Afrika. Ik spreek je zo over ontkerkelijking. IJslandse zangeres Briet met Eshan. BNN Vara. De wereld. De wereld. De wereld van BNN Vara. Mai voorbij. Het is vandaag internationale dag van de transgenderherdenking. Op deze dag staan we stil bij de veiligheid van transgenders en specifiek de mensen die te maken hebben gehad met geweld. De datum is speciaal gekozen na de moord op Rita Hester, een transgender Afro-Amerikaanse vrouw die op 28 november werd vermoord. Want hoe is het om transgender te zijn? Gerry is in de 50 en ging pas op latere leeftijd in transitie. Bij Omroep Brabant vertelt hij hoe het is om transgender te zijn. Wanneer kwam je erachter dat je niet alleen vrouwenkleding wilde dragen, maar ook graag een vrouw wilde zijn? Nou ja, al gaandeweg, het moment dat je je meer kan manifesteren als vrouw, dat je er zo in staat, dan groeit dat als het ware. Krijg je ook meer zelfvertrouwen en dan zie je dat het mogelijk is om zo te zijn en mensen veranderen natuurlijk. Word je ook altijd aangesproken als vrouw? Nee, dat is eigenlijk wel standaard. Kijk, door mijn stem. Dus aan de telefoon is dat gewoon meneer, daar zit ik ook niet mee. Het is wel af en toe een beetje verwarrend, want we moeten wel schakelen. Mensen worstelen daar vaak mee. Ze vragen mij dan, wat ze moeten zeggen, meneer of mevrouw. Ja. En dat laat ik toch eigenlijk meestal aan hun over, zeg, zoals je mij beleeft. Ja. En ja, wat denk je dat ik het liefst heb? Ja. Nou ja, daar moeten ze het maar mee doen. Ik heb zelf jarenlang, volgens mij geldt dat voor iedere transgender, dat je behoorlijk lange periode nodig hebt om jezelf te accepteren. Want het is wel een dingetje. Het is niet zo van een reep chocolade kopen of zo in de winkel. Nee. Dan kan je niet van verwachten dat de buurvrouw of iemand dat eventjes zo op afroep voor elkaar krijgt. Die moet daar ook aan wennen. Die moet ook accepteren dat de wereld verandert. Het hele verhaal. Dus ik snap dat wel. Maar hoe werkt het met transgenderwetten in andere landen? Ik ga erover in gesprek met correspondenten uit Argentinië en de VS. We vliegen eerst naar Argentinië, want daar woont Peter Schouten. Peter, goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, in Nederland zie je eigenlijk niet heel veel transpersonen op straat. Hoe zit dat eigenlijk in Argentinië? Nou, zeker in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires kom je ontzettend veel transpersonen tegen. Dat is misschien niet iets wat je als eerste zou verwachten in het Zuid-Amerikaanse land. Ja, maar macho-cultuur natuurlijk. Enorme macho-cultuur natuurlijk. Maar zeker in de hoofdstad, in de rest van het land is het wel wat anders. Maar zeker in de hoofdstad kom je veel transpersonen tegen. Hoe komt dat, denk je, dat je ze veel tegenkomt? Meer in zicht? Ik denk omdat veel transpersonen zijn gevlucht uit de rest van het land, uit het noorden, wat nog een stuk conservatiever is. En het is daar eigenlijk een soort van, Buenos Aires een beetje een epicentrum geworden dan de hoofdstad, hè? Waar veel transpersonen samenkomen. En dat zijn naar schatting, dat is lastig met dit soort cijfers, dan zou het om een groep van 250.000 trans gaan in Argentinië. Dat is een schatting in totaal. Dus dat is een behoorlijk aantal. Ja. Op een bevolking van zo'n, pak hem weg, 47 miljoen Argentijnen. Nou heb je dus jezelf afgelopen maand je helemaal ondergedompeld in het leven van de transpersoon in Buenos Aires. Ja. Neem ons even mee in jouw project. Ja, we hebben een ontzettend mooi, fascinerend, emotioneel, bizar project gedraaid de afgelopen maand. Als correspondent ben ik samen met fotograaf Daniel Maisan, die is naar Nederlands fotograaf, die is naar Argentinië gekomen. Hebben ons inderdaad een maand lang ondergedompeld in het dagelijkse leven van trans en travestie. En dan voornamelijk in Buenos Aires. Want wij zaten eigenlijk met een vraag die ons bezighield, dat hoe het kan dat aan de ene kant Argentinië een heel progressieve wetgeving kent op het gebied van trans. Denk bijvoorbeeld aan 2012 dat de transgenderwet is ingevoerd, hè, waar nu in Nederland nog een hele discussie over is. Die bestaat hier al 10 jaar. Mm-hmm. Dat je zonder tussenkomst van arts of psycholoog je geslacht kan laten veranderen in je paspoort. Sinds vorig jaar heeft Argentinië een nieuwe wet die bepaalt dat overheidsinstellingen 1% trans moeten aannemen. Dat is ook zeer vooruitstrevend. Yeah. Dat is zeg maar de theorie. De praktijk is dat een gemiddelde transpersoon in Argentinië niet de leeftijd van 40 haalt. Dus ergens tussen 35 en 40 jaar oud wordt, gemiddeld. En dat triggerde mij enorm van hoe kan het zo zijn dat daar tussen die theorie en die praktijk zo enorm groot verschil zit. Dat is ook heel tegenstrijdig. Dat is heel tegenstrijdig. En dat hebben we dus proberen te onderzoeken in slechts een maand tijd. Want dan kun je natuurlijk nog lang niet alles zien en lang niet iedereen spreken. Maar we hebben van politie tot politiek, de sekswerkers, een uitzendbureau, oude trans, jonge trans. We hebben een meisje gesproken van 10 jaar of een jongen dat meisje wil misschien gaan worden. Die helemaal de strijd al aan het voeren is. We hebben echt van alles en iedereen gesproken om te kijken van waar zit het nou precies in. Hoe dat kan dat er nog steeds zoveel, in dit geval ook moorden worden gepleegd in Argentinië. Veel haat is, veel onwetendheid is natuurlijk. De rol van de kerk daar misschien nog een rol in kan spelen. Dus dat was een zeer interessant project, moet ik zeggen, hier in Argentinië. Waar je bijvoorbeeld ook een middelbare school hebt, speciaal voor transpersonen. Dat bestond vorige week 11 jaar. En dat was de eerste trans middelbare school ter wereld. En er zitten zo'n 100 leerlingen op van 16 tot 60 jaar. Vooral ook oudere trans die onderwijs willen inhalen dat ze vroeger niet hebben genoten. Want heel veel trans in Argentinië zijn uit huis gegooid op jonge leeftijd. Zijn begonnen als sekswerker. We hebben een dame gesproken van 42 die op haar 8e begonnen was als sekswerker. Moet je nagaan, tot een paar jaar geleden. En toen dacht van, nou, het roer moet om. Ik ga terug en ik wil terug naar school. De tijd is er nu rijp voor en zij is nu haar meisjesdroom aan het uit laten komen. Dus ze kan nu schrijven, lezen, et cetera, op 42-jarige leeftijd. En dat geldt voor heel veel transpersonen, dat ze ontzettend gewelddadig verleden hebben meegemaakt. Veel zijn uitgebuit, in de prostitutie hebben gewerkt, uit huis zijn gezet. Mm-hmm. En toen maar naar Buenos Aires zijn gevlucht, als soort van veilige plek tussen haakjes in Argentinië. Nou, is een groot onderwerp van discussie de juiste medische zorg ook. Hoe ervaren transpersonen dat in Argentinië? Nou, dit is vooral in de medische zorg is er heel veel onwetendheid ook. Wij spraken het meisje van 10. Dat gaat als meisje door het leven. Maar die laat dan bij de kinderarts haar broek zakken. En die begint de kinderarts keihard te lachen. Van, hè, maar dat klopt niet. Dat soort dingen, dat is aan de orde van de dag, hebben wij van alle mensen gehoord die wij spraken. Dus vooral ook in de medische wereld is nog heel veel onwetendheid. En weet men ook niet precies wat men aan moet met een persoon die van misschien aan de bovenkant vrouw is, maar van de onderkant nog man is. Dat zijn ook heel veel die dat op die manier combineren, zullen we maar zeggen. En dan weten ook heel veel artsen niet per se wat ze daarmee aan moeten. En voor het meisje gold ook bijvoorbeeld dat de arts als eerste zei van wanneer gaat ze beginnen met de transformatie. Ja. Die moeder zei, oh, wacht even, dat is helemaal niet gezegd dat ze dat wil gaan doen. Ik bedoel, het kan natuurlijk als jongen, als meisje door het leven gaan terwijl ze jong is, maar dat wil niet zeggen dat ze ook meteen een transformatie, een lichamelijke transformatie moet aangaan. Dus zit in de medische wereld is nog, zit men ook een beetje met veel vragen en vindt men dat lastig. En proberen ze die kennis ook mee te nemen in de medische wereld en dat te verbeteren? Zijn er al ontwikkelingen? Dat durf ik je niet te zeggen, want daar wil ik het langer voor volgen. Omdat als je me over 5 jaar belt, dan heb ik daar misschien een beter antwoord op. Ik hoop van wel. Ik hoop dat er wordt natuurlijk veel voorlichting gegeven. Maar goed, hoe snel het gaat en hoe snel het wordt geïntegreerd, dat weet ik niet. Maar ik hoop wel van harte dat daar een verbeterde situatie in ontstaat. Absoluut. Ja. Ja, je gaf zelf ook aan hè, dat een transpersoon in Argentinië dus niet ouder wordt dan 40 jaar gemiddeld. Waarop is die leeftijd gebaseerd? Is dat dan toch wel door haat, geweld, misschien wel depressiviteit? Precies. Het heeft veel te maken dat transpersonen vaak geen onderwijs hebben gevolgd, daardoor gemakkelijker ook in de prostitutie belanden, daardoor gemakkelijker aan de drugs raken, et cetera, et cetera. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal, wat wij super interessant vonden, waar we na dag 3 achterkwamen, dat verschillende organisaties al tegen ons zeiden, off the record, die 40 jaar die wij de hele tijd actief promoten, dat is wel een beetje een gecreëerde waarheid door onszelf. Die gold misschien tot 2010, tot 2012, gebaseerd op een onderzoek in een bepaalde wijk. Maar dat is een waarheid die wij nu zelf hebben geschept, zeg maar, om onze strijd te kunnen voeren. En dat is natuurlijk als journalist is dat heel interessant als iemand dat off the record zegt. Je komt het overal tegen, namelijk van Amnesty tot lokale NGO's gebruiken die 40 jaar. Maar het blijkt dus als je het een beetje doorvraagt dat die hopelijk, laten we daarvan uitgaan, dat het hopelijk wel hoger ligt. Maar dan nog, of het dan 45 is, 48 is natuurlijk nog steeds veel te laag. En zeker als je transpersonen spreekt van 42, zoals die dame die ik net noemde, die 50 vriendinnen heeft verloren op van haar leeftijd. Allemaal aan een drank, drugs, ontvoering, moord, et cetera. Dus of die cijfers helemaal nu betrouwbaar zijn, dat denk ik niet, die 40 jaar. Ik hoop en ik denk dat het wat hoger ligt. Maar goed, dan nog, als je de verhalen hoort van iedereen, die gaan door merg en been en laten echt zien dat het de realiteit nog ontzettend hard is voor transpersonen. Ja. Je zei het zelf al, in 2012 hadden jullie als eerste de genderwet. Toch is er dus nog veel discriminatie in de cultuur naar transpersonen. Het is dus alleen not done om iemand op straat zomaar uit te schelden. Maar gebeurt die discriminatie wellicht op een andere manier dan? Ja, het gebeurt op veel institutionele manier, zeg maar. Het is niet zo dat, nog steeds ook nog wel op straat, dat transpersonen mij vertellen dat ze door de politie worden uitgescholden of worden nagefloten of door andere mensen op straat. Maar het gebeurt ook door heel veel instituties. We hebben een dame gesproken, Celeste, een sekswerker. En die heeft 3-4 jaar geleden, pin me daar niet op vast, een paar jaar geleden een moordaanslag overleefd in haar eigen huis. De klusjesman vloog haar aan, sloeg haar met hamers op haar hoofd en wilde haar vermoorden. Een vuile trans, vuile homo, vuile dit, vuile dat. Zij heeft toen gedaan alsof ze dood was, waardoor die man zo schrok en gillend het huis uitrende, zeg maar. Er stond de politie voor de deur. En die zei, mogen we papieren zien? Nou ja, zij was bezig met overleven. En zij zegt, ik ben Celeste. Maar ze zei, maar dat kan niet, ik ben de man. En zij zei, maar kunt u me alsjeblieft gewoon helpen? Ik bedoel, ik ben net ontsnapt aan de dood. Kwam de ambulance vervolgens daarna. Die wist ook niet wat ze daarmee aan moesten. Maar wat moeten we hier nou invullen op dit formulier? U bent de man. Ja, maar ik ben Celeste. Ja, maar goed. Ja, maar. En zij zo, kunt u mij gewoon helpen? Ik ben aan dood gaan. En dat soort verhalen horen wij de hele tijd. Mensen die niet worden aangenomen. Mensen die op sollicitatiegesprek de vraag krijgen, waar gaat u naar de wc? Dat vraag ik ook niet aan jou, waar jij naar de wc gaat. Dat soort vragen. Ja. Dat sluimerende discriminatie, of soms het heel zichtbare discriminatie, is nog absoluut aan de orde van de dag. Ik vind het echt zo apart ook dat er dan een genderwet is en dat het dan lijkt alsof het juist een hele fijne plek is voor transgenders om daar dan te wonen in Buenos Aires. Maar ja, als je het zo bekijkt, je gaf zelf al aan dat veel mensen in de seksindustrie werken ook. Ja. eigenlijk zijn de kansen ook niet per se heel groot als transpersoon. Nee, het is heel lastig om op de gewone arbeidsmarkt, zeg maar, om ertussen te komen. En naar schatting werkt zo'n 60%. Maar goed, daar hebben we het wel weer over cijfers, waar ik altijd een beetje soms met twijfel heb. Maar laten we zeggen dat 60% als sekswerker werkt. En dat is heel moeilijk om eruit te komen. Er zijn wel bedrijven die helpen met het intermediëren, zeg maar, tussen transpersonen en bedrijven om ze daar te plaatsen. Maar het gaat niet snel. Aan de andere kant is wel wetgeving. En alles begint natuurlijk wel bij de wet die jou beschermt. Dus wat dat betreft mogen trans, denk ik, qua wetgeving in ieder geval in Zuid-Amerika, Latijns-Amerika, zeker in hun handen knijpen. Dat het op papier, en nogmaals, ik zeg het heel, heel nadrukkelijk op papier, goed geregeld is. En ook met die wetgeving van vorig jaar, hè, dat 1% moet worden aangenomen binnen overheidsinstellingen. Op papier is het goed, maar in de praktijk is er nog absoluut een hele lange weg te gaan. Maar probeert de overheid daar ook verandering in te brengen? Zijn er al stappen gemaakt om het wat inclusiever te maken, de samenleving? Behalve zo'n wet? Die wet is natuurlijk wel een belangrijk teken. En verder wat voor stappen er worden gezet. Er is een minister van gender en vrouwenzaken die veel op de voorgrond treedt en veel met dit onderwerp bezig is. Maar verder zal het toch ook echt vanuit de maatschappij zelf moeten komen, denk ik. Dat daar meer kennis is, dat daar minder angst is, minder jaloezie misschien. Minder. Hè, sommigen wijten nog aan het katholicisme wat door de Spanjaarden is gebracht hier. Dat daardoor de machocultuur zo sterk nog steeds aanwezig is in Argentinië. En tegelijkertijd heb je best wel rolmodellen hier. Je hebt hier de eerste transgender voetbalprofessional speelster ter wereld. Wow. Je hebt hier een, noem maar het RTL Boulevard van Argentinië, wordt gepresenteerd door een trans. Dat zijn wel ook belangrijke posities natuurlijk in het maatschappelijke veld die dan bekleed worden door transpersonen, waardoor hopelijk ook die haat en die angst en die onwetendheid zal afnemen de komende tijd. Ik vind het een bijzonder project, Peter Schouten. Hoe kunnen we jouw project verder gaan volgen? Nou, we zijn nu bezig met een aantal media om te kijken waar we het gaan plaatsen. Dus daar zou ik zeggen, hou van alles en nog wat in de gaten. Waaronder de radio en wat kranten en tijdschriften zijn we nu mee gesprek om te kijken van waar we dit verhaal de plek kunnen geven die het wat ons betreft in ieder geval, zeker namens de meer dan 10 personen die echt uitgebreid hebben geïnterviewd, een plek krijgt die het verdient. Die verhalen verdienen onze aandacht, vind ik. Dankjewel, Peter Schouten vanuit de Argentinië. Ik wens je een hele fijne nacht toe en succes met alles. Dankjewel, tot de volgende keer. We vliegen door naar de VS, want daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, goedemiddag. Hey, goedemiddag, Mai. Ja, doordat er meer informatie is, zie je ook een groei in transgender personen in Nederland. Maar hoeveel transgenders zijn er eigenlijk in de VS? Er wordt op dit moment geschat dat zo'n 1,6% van de volwassen bevolking transgender is. Of non-binary. Dus dat ze zich niet aan één geslacht vasthouden. Ja, precies. Dus geen vrouw, geen man. Nee, precies. Dus we hebben het een beetje op een grote hoop gegooid. Ja. Het is wel grappig om te zien. Het is maar 1,6% van de volwassen bevolking. Maar in de leeftijdsgroep 18 tot 29 is het 5%. Wauw. Dat is een stuk groter. Hoe komt dat denk je? Ik denk dat het voornamelijk is omdat de acceptatie voor transgenders en ander seksueel georiënteerde mensen toch gegroeid is in de VS in de laatste 10 jaar. En ik denk dat het makkelijker is voor mensen om toch zichzelf te outen. Om naar buiten te komen met hun seksuele geaardheid. En dat daarom dat meer mensen gewoon zeggen, oh ja, ik ben het. Kijk, als je eenmaal 50 of 60 bent en je hebt een vrouw en kinderen en je hebt er geen zin meer in, dan kan ik me voorstellen dat je gelukkig bent met waar je bent. Dat je daar niet aan affilieert. En dat het gewoon makkelijker is als je jonger bent. Daar lijkt het een beetje op. Misschien ook wel lastiger om later uit de kast te komen ook. Vanwege vooroordelen en angsten die daarbij komen kijken. Betekent dat ook dat er meer acceptatie is in de Amerikaanse samenleving richting transpersonen? Ja, zeker wel. Tenminste, het is een beetje dubbel. De groei in acceptatie is duidelijk. Ongeveer zo'n 80% van de Amerikaanse bevolking vindt dat de transgenders dezelfde rechten moeten hebben als elke andere Amerikaan. Dat daar geen verschil tussen moet zijn. Maar wat je wel ziet is dat er vorig jaar, of is het tot nu toe? Ja, tot in 2022, tot nu toe, al 230 wetten zijn geïntroduceerd op staatsniveau die de rechten van transgenders inperken. En dat is ook flink gegroeid, want in 2018 was dat nog 87. En dat is sinds in de laatste, wat is het, 4 jaar, is dat gegroeid tot 230 wetten. En dat is dan wel op staatsniveau. En ja, dan heb je het over wetten als meedoen aan sport. Dat een transgender vrouw niet bij vrouwen mag doen. Wat ja, ze toch man was ooit. Je hebt het over gebruik van toiletten. En maar zelfs over het lesgeven aangaande LGBTQ dingen. En dat is bijvoorbeeld de Don't Say Gay-wet in Florida. Mm. Maar hoe kan het dat er dan, hè, dat er dus eigenlijk de rechten van transgenders dan zo ingeperkt worden? Ja, het zijn vaak zijn het hele kleine, extreme groepen die dat toch pushen. Die vaak heel veel geld hebben. En ja, vaak toch hun achterban is veel actiever. Ik denk dat het meer het niet actief genoeg is van de mensen die wel voorstander zijn dan ten opzichte van de activiteiten die mensen die tegen zijn erin steken. En dat is natuurlijk eigenlijk heel ziek, maar ja, als je maar genoeg geld hebt en het genoeg kan pushen en precies de juiste stem op het juiste moment naar buiten kan brengen, dan krijg je dat soort dingen dus gewoon door. En dat zie je dus wel. Maar ja, het is niet het gevoel van de gemiddelde Amerikaan. Nou moet ik wel zeggen dat hoewel 80% van Amerikanen natuurlijk dezelfde gelijkheid wil, en dan hebben we het over een baan, dat je niet gediscrimineerd mag worden als je transgender bent, of behuizing, dat soort dingen. Maar als het dan gaat om mag een transgender in een vrouwentoilet, dan gaat dat al een heel stuk omlaag. En ja, dat Kijk, vanuit het transgenderbeeld snap ik dat absoluut niet. Want ja, die hebben er gewoon wel een hoop meer problemen dan dat ze gaan zitten kijken naar meisjes in het toilet, weet je wel. Maar aan de andere kant, ik heb ook genoeg dwazen gezien hier in de VS die net doen alsof ze transgender zijn om maar een toilet in te kunnen. Mm. En daar, weet je, dus ik snap de achtergrond waarom mensen denken, snap ik wel zo. Of het echt zo is, het zal er misschien 1 of 2, weet je. Dus er zijn er een paar hier en daar die zo gek zijn. De meerderheid hebben er gewoon meer last van dat soort regels. Maar is het dan eigenlijk, zoals je het zegt, van je mag vrij zijn, je mag jezelf zijn, maar zolang wij er maar geen last van hebben? Zo voelt het een beetje dat dan. Zo voelt het wel, ja. Ja. Ja. Worden dan eigenlijk helemaal geen wetten aangenomen die in het voordeel zijn van de transcommunity? Ja, nee, zeker wel. De Supreme Court is natuurlijk het belangrijkste orgaan. En die hebben in ieder geval 1 keer uitspraak gedaan nu. Dus die houden er ook een beetje op afstand van. Op dit moment. Het dus wordt gewoon niet veel nog naar hen toegebracht. Maar 1 keer hebben ze, wat was het? Was een vrouw, of nee, een man die werkte bij een begrafenisonderneming. En die zei, die kwam naar de baas toe en die zegt, ik ga op vakantie en als ik terugkom, dan ben ik een vrouw. Dan ben ik een vrouw. En dan ga ik me kleden als een vrouw volgens de regels die in het employee handbook staan. En weet je, maar dan weet je het alvast. En die vrouw is ontslagen. En die heeft het uiteindelijk aangevochten. En dat heeft 7 jaar geduurd. Maar uiteindelijk kwam het bij de Supreme Court. En ze heeft gewonnen. Want je mag dus op basis, je mag niet discrimineren. Je mag niet zomaar opeens iemand ontslaan als ze transgender zijn. En dat is eigenlijk de enige echte Supreme Court directe uitspraak voor LGBTQ. Je ziet nu wel dat er is ook een marriage equality wet die op dit moment aangenomen wordt. Echt nu, ik geloof voor afgelopen week is dat aangenomen. Die de gelijkheid van huwelijk vaststelt. En dan gaat het natuurlijk niet alleen om transgenders, maar ook om homohuwelijken, maar ook om interraciale huwelijken. Dat gaat zelfs zover. Dat we kunnen zelfs nog gaan verbieden dat een zwarte niet met een blanke mag trouwen. Mm. Maar dat is dus vastgelegd. Dus dat soort wetten zie je wel. Die hebben ook voordeel aan transgenders. Een hoop wordt met executive actions gedaan. Dus de Obama, dat president, zegt van ik vind dat dit moet gebeuren. Nou, dat heeft Obama gedaan bij contractors, hoe zeg je dat? Werknemers voor de staat en bedrijven die voor de staat werken, die mochten geen verschil maken voor transgenders. En in het leger. Maar ja, toen kwam Trump. En Trump heeft dat meteen afgeschaft. En ja, voor mensen in het leger is het wel zoiets van daar zit een ziektekostenverzekering aan vast, die betaald wordt of niet. Maar daar zit ook aan vast, je mag je niet in het leger inschrijven, volgens de Trump-regels dan, als je niet zegt van, ik ben een vrouw, terwijl je nu man bent bijvoorbeeld. Weet je wel? Dat je moet je geboortegeslacht, daar moet je op aanmelden. En dat is voor een hoop transgenders natuurlijk niet te dat doen. Dat stuit heel erg, ja. Dus, ja, Biden drijft wel een beetje terug, dus het gaat op en neer, de federale wetten. In Argentinië hebben ze al sinds 2012 de genderwet, waarin je makkelijk je gender kan laten veranderen. Hoe is dit in de VS trouwens geregeld? Kan je makkelijk als transpersoon in transitie gaan? Niet overal. Ook dit is weer een lappendeken. Een hoop dingen zijn op regel, in de staat geregeld. Hier in Californië zijn ze er heel makkelijk en heel soepeltjes mee. Maar er zijn in het midden van het land zijn er staten waar ze het nou ten eerste verbieden tot... je mag er niet over praten tot iemand 18 is. Dus ja, dan sluit je dus echt wel een hoop mensen die... vaak zie je wel dat transgenders toch wel al een stuk eerder dan 18 jaar erachter komen... dat het niet helemaal klopt waar het lichaam waar ze in zitten. Dus in die staten wordt het wel moeilijker. Ja, en ook met legale documenten... zie je precies hetzelfde. In Californië kan je gewoon, als je zegt van ik voel me een vrouw of ik voel me niks, kan je gewoon een X in je paspoort krijgen of je als vrouw laten registreren. Maar in een heleboel staten moet je echt de operatie gehad hebben om je als vrouw te kunnen registreren. Nou, en ja, zoals je net in Argentinië ook hoorde, dat is niet altijd meteen het geval. Ik bedoel, je kan best vrouw zijn zonder dat je denkt van laat ik mijn hele lichaam eens gaan versleutelen. Ja. Ja, dus het is allemaal nog best wel ingewikkeld ook in de VS, zoals ik het hoor. Ja. Raymond, is er dan ook sprake van zogenaamd transtoerisme in de VS? Je bedoelt dat mensen vanuit bepaalde staten naar andere staten gaan? Omdat dan, ja, nee, zeker wel. Ja, ja, absoluut. En dat zie je ook wel in de... En dat is ook de discussie hier een beetje. Dat er wordt gezegd van ja, dat je met al die inperkingen... dat nu uiteindelijk wordt het zeg maar een luxe product. Alleen mensen die genoeg geld hebben om naar Californië te gaan... of naar een staat waar het wat soepeler is, die kunnen het krijgen. Een beetje hetzelfde als met abortus. Ja. Armere mensen kunnen niet naar een staat gaan waar abortus legaal is... maar rijkere mensen wel. Dus dat verschil zie je wel, maar dat is er zeker wel. Ja, mensen uit staten waar minder mogelijkheden zijn... die gaan vaak naar ziekenhuizen waar er gewoon vrijer over gedacht wordt. En waar doktoren ook niet hoeven na te denken over... wat kan ik hiervoor doen? Ja. Ja, dus de VS moet uiteindelijk ook nog veel stappen maken. Hoe zie jij de toekomst van de regelgeving in de politiek voor je? Zal het gaan verbeteren in de toekomst? Ja, ik denk het wel. Ik bedoel, Amerika is echt een land dat met hele kleine stapjes vooruit gaat. En langzaam maar zeker gaat het wel gebeuren. Maar ja, laten we niet denken van over 5 of over 10 jaar hebben ze allezelfde rechten. Want dat zie je ook met zwarte Amerikanen. Er is nog steeds systemisch racisme. Terwijl die ook al sinds de jaren 60 officieel gelijke rechten en alles hetzelfde zouden moeten hebben. Dus dat duurt echt nog decades. Yes. Nou, ik hoop eigenlijk sneller. Maar dankjewel Raymond Kranenburg vanuit de VS weer. En hopelijk tot snel. Ja, tot snel weer. You. De wereld van PNN VARA. Mai voorbij. Je kan ook appen naar de NPO Radio 1 app. Of een voice-appje sturen. Vind ik alleen maar leuk. Maar appen kan natuurlijk ook. Zo heeft ook John Vermeulen geappt. Zegt, hoi Mai, ik luister nu samen met mijn kat Pipi naar jouw uitzending. Vriendelijke groeten uit Den Haag van John Vermeulen en kat Pipi. Doei. Dankjewel John. En ook hoi Mai, ik luister vanuit Bussum. Fijne nacht. Groetjes Antoinette. Groetjes uit Nieuw-Zeeland van Frans Scheper. Ga straks slapen, maar doe eerst mijn tweede extra deken over mijn bed. Groningen. Groetjes Mai, fijne uitzending. Dankjewel. En goedenacht. Ik luister vanuit Zevenaar. Groetjes Wilbert. En ik luister vanuit Delfzijl. Na een drukke avond werken. Net eindelijk thuis. Fijne uitzending nog. Ik luister mee. Ik wil toch laten weten dat ik heel veel van Melissa, mijn vriendin, hou. En hoop dat we nog lang samen zijn. Ik hoop het ook. Groeten, Robin. En ook luister naar jou vanuit Tolbert, Groningen. Dank je wel allemaal. Ja, jij kan dus ook appen naar de NPO Radio 1 app. Of een voice-appje sturen. Misschien wel extra leuk. Dat allemaal straks. Eerst luisteren naar New Jeans met Attention. Boy, tea. I'm trying to tell the block I can eat like a cat. See, you see, ay, ay, ay, ay. 1, 2, 3, you need a single tea. Me, I'm in the tip, go get it, do your touching me. You see, young boy, looking for attention, I guess. Fuck, should I get out of my guess? Ay, drop the question, drop the question. Want attention, wanna attention. You give me butterflies, you know. Paradise, in the garlic. You're so fine. Gotta get to know ya. Now and now I gotta catch ya. 지금 돌아서면 need ya to look at me back. Hey, 나 들켰어 나. 날 보면 하트가 튀어나와. 내 사탕을 찾는 baby. 내 맘은 설레. Question. Want attention. Cute and neat butterflies, you know. 내 맘은 온통 paradise. 꿈에서 깨워주지 마. You got me looking for attention. Er is in Nederland sprake van een flinke ontkerkelijking. In het Vaticaan maken ze zichzelf zo zorgen dat ze in beraad zijn over hoe zij mensen in Nederland weer naar de kerk kunnen krijgen. Ondanks dat Nederland te maken heeft met een leegloop, komt een ander soort kerk juist op. Zo'n 1 miljoen mensen zijn namelijk aangesloten bij een migrantenkerk. Bij het Oog op Morgen is de Nigeriaanse Kelvin Onyema te gast. En hij is dienaar bij het Life World Christian Center. En vertelt waarom er juist steeds meer mensen lid worden van deze kerk. Lopen bij u de mensen niet massaal weg? Nee. Ze lopen niet weg. Mensen gaan altijd van kerk weg. Maar ik heb altijd gezegd, kerk is een draaiende deur. Zo wat binnenkomt, moet veel meer zijn dan wat uitgaat. Oh, daarom. En hoe verklaart u dat bij u mensen niet weglopen? Ik denk dat mensen zoeken voor iets. Hè. Mensen zoeken voor wat eigenlijk een betekenis van hun leven. En we bieden dat aan door hun relatie met Jezus te brengen. Echt niet religie, maar echt een relatie. De kerk is een relatie. Maar hoe zit het met de ontkerkelijking in Zuid-Afrika? Ik ga erover in gesprek met Bas Ouwekerk. Bas, goedenacht. Goedenacht. Ja, welke soorten geloven hebben de mensen in Zuid-Afrika? Eigenlijk is het net als Zuid-Afrika zelf wederom heel divers. Maar de grote winnaar als het gaat om aantal mensen die een bepaald geloof aanhangen is het christendom. Ongeveer 86% van de Zuid-Afrikanen is christelijk. Dan heb je een volgende, is de meer traditionele Afrikaanse godsdiensten, de voorouderlijke godsdiensten. Dat is ongeveer 4,5%. En dan heb je nog islam met 1,9% en geloven als hindoeïsme, boeddhisme 1,5% en eigenlijk zeg maar 5,2% van de Zuid-Afrikanen dat ze niet iets geloven. Ja, maar de grootste is dus christelijk, 86%. Ja. Voordat de Europese kolonisten aankwamen in Zuid-Afrika werden er hele andere religies aangehouden. Hoe heeft het christendom zich zo gevestigd in Afrika, Zuid-Afrika? Inderdaad, voordat de Europese kolonisten aankwamen, dan had je bijvoorbeeld de Khoisan-volkeren. En die geloofden in een soort dualistische tussen het goede en het kwade. Een godheid die in het dagelijks leven de elementen in de natuur kan beïnvloeden. En uiteindelijk door kolonialisme zijn die nieuwe vormen van dus christendom is bijgekomen. Ja, natuurlijk met de Nederlanders die een handelspost bij Kaap de Goede Hoop neerzetten. En daardoor kreeg het christendom ook echt voet aan de grond bij de inheemse bevolking die er was. En dat was de VOC en natuurlijk Nederland in die tijd waren een streng protestantse ja, hingen het protestantisme aan, het calvinisme enzovoort. En dat werd nog eens versterkt door de Franse hugenoten. Dat waren Franse vluchtelingen die werden gestraft onder Lodewijk de XIV voor het zijn van protestant. Dus die moesten vluchten en die kwamen ook naar Zuid-Afrika. En ja, die hele melting pot van verschillende vormen van protestantisme uit Europa, die kreeg voet aan de grond hier in Zuid-Afrika. Nou, is dit een stukje geschiedenis natuurlijk. Als we kijken naar dit moment, wat voor rol speelt dan religie in de samenleving van Zuid-Afrika? Nou ja, inderdaad, wat we net zeiden, 86% ziet zichzelf nog steeds als christelijk. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat het nog steeds heel erg aanwezig is in Zuid-Afrika. Ook de kerken die zitten. Ieder dorpje heeft wel een kerk. Maakt niet uit of dat het een gereformeerde kerk is of zelfs moskeeën, noem het maar op. Mm-hmm. Ieder dorpje heeft wel een geloofshuis. Dus het is zeker niet weg. En gaan mensen dan ook naar de kerk dan, Bas? Regelmatig? Ja, zeker. Ja. Ja, dat gebeurt zeker regelmatig. Ja, doordat je ook zoveel diversiteit hebt in verschillende kerkgenootschappen, denominaties. Er gaan heel veel mensen naar de kerk. En over diversiteit gesproken, je hebt dus ook de Zionist Church. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Die kennen wij natuurlijk helemaal niet in Nederland. Wat voor soort kerk is dit? Binnen die inheemse Afrikaanse kerken kan je eigenlijk twee verschillende richtingen onderscheiden. Je hebt de Ethiopische kerk en de Sionistische kerk. En beide geloven die zetten zich eigenlijk af tegen de Europese benadering van godsdienst. En ze baseren zich op hun eigen interpretatie van de Bijbel. En de Sionistische kerk die is een beetje afgeleid van de Amerikaanse Pinkstergemeente. Daar wordt echt meer de nadruk gelegd op spiritualiteit, gebedsgenezing, de doop door totale onderdompeling. Dat staat echt centraal. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het protestantisme, waar dingen als spiritualiteit en gebedsgenezing vaak niet aanwezig zijn. En dus er wordt eigenlijk de Bijbel, dus de christelijke Bijbel, wordt nog steeds genomen. Maar er wordt eigenlijk een Afrikaans sausje overheen gegooid. Dus dan krijg je het gebruik van gebedsgenezing en openbaren van dromen. Je mag ook dingen als varkensvlees niet eten. Mm. En sommige denominaties aanvaarden bijvoorbeeld polygamie, wat natuurlijk in protestantisme niet helemaal de bedoeling is. Nee. Het is christendom, althans de Bijbel, maar dan met een Afrikaans sausje. Aangepast. Ja. De Zionistische kerk is vooral aanwezig in de armere buurten. Speelt de kerk daar een andere rol dan bijvoorbeeld bij welvarende regio's? Ik denk dat de kerk sowieso voor veel verschillende mensen iets anders kan betekenen. Voor de rijkere mensen kan het misschien zijn van help me bij het behouden van wat ik nu heb. En ik denk dat het voor de wat armere mensen dus vaker een idee is van steun mij in mijn struggle. Ja. Dus ik denk dat daar misschien het grootste verschil zit. Ja, en dus mensen dus wellicht wel juist naar zo'n Zionistische kerk gaan. Hoe verschilt trouwens een kerkdienst met die van Nederland in Zuid-Afrika? Het is natuurlijk anekdotisch, maar nooit zelf geweest, Bas? Uit eigen. Ik heb op een afstand staan kijken. Het is gewoon wat mijn Waar ik denk dat het verschil zit, is dat Nederland, en dan vooral het verschil tussen Nederlands protestantse kerk en hier de protestantse kerk, is bijvoorbeeld de passie achter het geven van een preek. In Nederland staat misschien heel passievol, maar toch vaak man in een zwart pak die kalm aan vertelt wat er moet gebeuren of wat er in de Bijbel staat. En hier zit een passievolle dominee die bijna schreeuwt dat er naar de Bijbel geluisterd moet worden. En er is gewoon veel meer ruimte voor zang. In Nederland en Duitsland en zo heb je de bijvoorbeeld de Nieuw Apostolische Kerk. Die heeft al wat meer weg van wat hier normaal protestantse kerkdienst is. Gewoon meer ruimte voor zang, meer ruimte voor harmonie. Zelfs ook dans. Ja. Ik denk dat daar het grootste verschil zit. Nou ja, dankjewel Bas Ouwekerk voor een inkijkje over het ontkerkelijking in Zuid-Afrika. Dankjewel. Ja, fijne nacht nog. Hopelijk tot snel. Doei doei. Hallo. Please leave a message after the tone. Voicemails uit de wereld. De groep correspondenten is veel groter dan alleen de stemmen die je vannacht hoort. Een aantal van hen hebben mijn voicemail ingesproken. Hallo Mai, Ilonka hier uit het Verenigd Koninkrijk. Nou, zoals je weet bestaat het VK uit 4 landen. Engeland, waar ik woon, Schotland, Noord-Ierland en Wales. En deze week is het een hele goede week voor Wales. Het is een land met een ruige natuur, rijke cultuur en taal. En deze week is namelijk besloten dat men voortaan enkel de Welse naam voor de hoogste berg gaat gebruiken. Die berg stond vorige week nog bekend als Mount Snowdon. Maar het heet voortaan Erwithwa, als ik het goed uitspreek, want mijn Wales is eigenlijk niet zo goed. Maar de berg is net iets hoger dan 1 kilometer en het trekt jaarlijks zo'n 400.000 bezoekers. En Erwithwa ligt in het Nationaal Park Snowdonia. En ook die naam is veranderd en heet nu Eruri. Hoe is dat gekomen? Ik ga je een geschiedenisles besparen. Maar tot 50 jaar geleden werd het gebruik van de Welse taal echt actief ontmoedigd. Dus kinderen mochten het bijvoorbeeld niet op school gebruiken. Zelfs als het thuis wel werd gesproken. En ook de afgelopen 20 jaar zag je het percentage mensen dat dagelijks Wels spreekt omlaag gaan. Dus in 2004 was het nog 63%. 10 jaar later, in 2013, net iets meer dan 50%. Maar de taal zit toch weer in de lift en ook de Welse overheid wil het aantal Wels sprekenden omhoog krikken naar de 1 miljoen. En binnen dat plaatje past dus ook deze naamsverandering. En die is trouwens wel het gevolg van een petitie die door 5000 mensen is ondertekend. En de redenering is dan, door enkel de Welse versies te gebruiken, kunnen bezoekers zich mengen in de Welse taal en de rijke cultuur waar het land natuurlijk ontzettend trots op is. Nou, en vanaf zondag krijgt Wales een nog veel groter podium om zich te profileren. Want ze hebben zich namelijk ook geplaatst voor het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Het nationale team heeft zich sinds 1950 voor ieder wereldkampioenschap aangemeld. Maar dit is echt de tweede keer pas dat ze zich geplaatst hebben. De laatste keer was in 1958. Dus je kan je voorstellen dat de Welse fans echt overgelukkig zijn. Ondanks alle controversies rondom dit toernooi. Maandag hebben zij hun eerste wedstrijd tegen de Verenigde Staten. Daarna Iran op vrijdag. En helaas zitten ze ook in een pool met Engeland. En dat betekent dat families met zowel een Welse als een Engelse achtergrond, toch echt voor een dilemma komen te staan. Hè? Welk team gaan ze steunen? Maar goed, we gaan zien hoe Wales het gaat doen. En ik ben benieuwd. Dat was het van mij. Een hele fijne uitzending verder. Dag! Hallo Mai, hier is Bas met het laatste nieuws uit Canada. Hey, we kampen hier met een grote griepepidemie, met name onder kinderen. De kinderziekenhuizen zitten vol. Er is in de drogisterijen en in de supermarkten een tekort aan medicijnen tegen kindergriep en dat levert problemen op voor ouders. De regering heeft daarom deze week meer dan 1 miljoen medicijnendoses tegen kindergriep in het buitenland besteld en die komen naar verwachting volgende week aan. Ook het aantal COVID-besmettingen neemt hier toe. Er komt voorlopig nog geen nieuwe mondkapjesplicht, maar in de provincies Ontario en ook bij ons in British Columbia is het dringende advies om binnen in openbare gelegenheden een mondkapje te dragen. Ik zie dan ook in de bus, winkels, cafés en restaurants meer mondkapjes dan voorheen. Zeker bij de chauffeurs, kassamedewerkers en bij het bedienend personeel. Sommige winkels vragen hun klanten weer een mondkapje te dragen. Ik heb dan ook weer standaard een mondkapje bij me voor als het nodig is. Verder had onze minister-president Trudeau deze week een aanvaring met de Chinese president Xi tijdens de G20-vergadering in Bali. Omringd door camera's en journalisten sprak Xi Trudeau op denigrerende toon aan en hij bekritiseerde hem omdat Trudeau aan de pers informatie had verstrekt over de inhoud van zijn gesprek met Xi. Volgens Canadese commentatoren wilde Xi bewust een publieke afstraffing geven aan Trudeau. De relatie tussen China en Canada stond de laatste jaren al onder druk. Vorige week heeft Canada een nieuw buitenlands beleid voor Azië aangekondigd, waarin het tegengaan van de Chinese invloed op de regio en het aanspreken van China op mensenrechten schendingen voorop staat. Tegelijkertijd komen er naar Canada steeds meer Chinese emigranten en liggen er grote handelsbelangen. China heeft nu laten weten dat de bal bij Canada ligt om de relatie weer te verbeteren. We wachten af, want dit gaat opleveren. Hey, dat was het weer voor deze week. Nog een leuke uitzending en graag tot de volgende keer. Hallo Mai, Wilma hier uit Zuid-Afrika. Er is bij ons een hele discussie gaande over het al dan niet instellen van een ban op pitbulls hier in Zuid-Afrika. Er was al een poos een discussie gaande, maar gisteren is een jongetje van 8 onder grote belangstelling begraven. Het is een jongetje dat een week geleden door een pitbull bijna letterlijk is verscheurd. De hond was van de buurman. Op een of andere manier is die hond door het hek gewurmd naar de buren, dus naar het huis waar het jongetje woonde, en heeft hij zich daar verstopt in de garage. En toen dat manneke de garage inliep, heeft die hond hem aangevallen en doodgemaakt. Dat is natuurlijk afgrijselijk. Het land is een rep en roer. Nou hebben heel veel mensen in Zuid-Afrika een pitbull, vaak als bewaker van huis en haard, vanwege de alsmaar toenemende criminaliteit. En ja, zo'n pitbull schrikt natuurlijk wel af. En een groot probleem bij pitbulls is toch echt wel vaak toe te schrijven aan de hondeigenaar zelf, die gewoon niet weet hoe je zo'n pitbull nu eigenlijk moet opvoeden. Je haalt natuurlijk niet een of andere slome schoothond in huis die alles wel best vindt. Maar tegelijkertijd wordt er gezegd, ja, die fokkers die zijn ook niet helemaal goed bezig, want ze proberen steeds meer agressie in die honden te fokken, omdat ze ze willen verkopen als echte waakhonden. Wat mij opvalt persoonlijk is dat veel pitbulls hier juist echte schoothondjes zijn. Ze staan op YouTube-filmpjes met pyjamaatjes aan en slapen bij de baby in de wieg. Mijn eigen vriend heeft ook altijd pitbulls gehad, nooit problemen. En sterker nog, mijn schoondochter Nicole heeft een pitbull, Coco, die van gekkigheid niet weet hoe ze op je schoot moet klimmen als je binnenkomt. Dus er zijn heel verschillende ideeën over pitbulls en er is nu een petitie gestart, binnen een paar dagen al 29.000 keer ondertekend. En zodra er 50.000 handtekeningen zijn verzameld, gaat de petitie het proces in om die ban daadwerkelijk aan te kaarten. En dan lijkt het erop dat er niet alleen geen nieuwe pitbulls meer gefokt mogen worden, maar zelfs dat mensen die al pitbulls hebben hun honden in moeten laten slapen. Nou, dat zou natuurlijk vreselijk zijn voor de brave pitbulldoggies die er ook zijn. Het is dus nu maar afwachten wat er gaat gebeuren. En niemand is er eigenlijk gerust op, want we zien allemaal wel aankomen dat als er een ban komt, er natuurlijk ook meteen een heel clandestien pitbull-circuit gaat ontstaan. Nou, Mai, dat was het weer voor deze week. Hopelijk spreken we elkaar volgende week weer live. Tot dan! Nou, dat ging iets niet goed. Nu wel. Mai voorbij. En dit was de wereld van Bien en Farah voor vandaag. Na het nieuws hoor je hier dus De Nacht is Zwart. Heel veel plezier en tot volgende week. Dan gaan we weer samen op reis. Doei! NPO Radio 1.